Middernacht, het is maandag 13 april. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een politiebureau in de Sinaï-woestijn zijn zeker 8 mensen gedood. Een zelfmoordterrorist liet in de Egyptische stad El Arish een bomauto ontploffen. Het was al de 2e aanslag in de Sinaï afgelopen dag. Eerder op de dag reed een panzervoertuig op een bermbom. Daarbij kwamen 6 soldaten om. De aanslagen zijn nog niet opgeëist. In het noorden van de Sinaï zijn islamitische strijders actief die sympathiseren met IS. Zij plegen regelmatig aanslagen op veiligheidsdiensten. Hillary Clinton is officieel presidentskandidaat voor de Democraten bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Verwacht werd dat ze dat zelf zou aankondigen, maar dat is niet gebeurd. Haar campagneleider heeft het bekendgemaakt in een e-mail aan haar geldschieters. Clintons kandidatuur komt niet onverwacht. 8 jaar geleden was ze ook in de race voor het presidentschap. Toen verloor ze van Barack Obama. Politiemensen hebben afgelopen dag tijdens de marathon van Rotterdam actie gevoerd voor een nieuwe CAO. Ze hadden leuzen op de weg gekookt en die later weer verwijderd. De vakbonden voor politiepersoneel eisen een loonsverhoging van ruim 3%, maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. Een groep gemaskerde mannen heeft vannacht in Kharkov een aantal beelden van Sovjet-leiders omvergetrokken. Met deze anti-Russische actie wilden ze symbolen van het communisme uit de Oost-Oekraïnse stad verwijderen. De politie greep niet in. Het parlement van Oekraïne heeft deze week een wet aangenomen die onder meer Sovjet-propaganda verbiedt. En ook maakt de wet het mogelijk om symbolen van het communisme te vernietigen. Het weer. Vannacht neemt de wind flink af. Er blijft wel veel bewolking. In het zuiden klaart het op en kan wat nevel en mist ontstaan. Het koelt af tot 1 graad of 6. Komende dag maakt de nevel, mist en wolken geleidelijk plaats voor vrij zonnig weer. Het blijft droog en de temperatuur komt uit tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan aan de radio van Poont. En ik ben dus Jan Roos. En hij is dus Jan Roos en ik ben dus Jan Heemskerk. Beeldbuigelijk heb je niet op echtejanne.nl, want we worden aangevallen met een DDoS'je. Echt waar? Dus we moeten naar radio1.nl om het mee te koekeluren. De hashtag op Twitter blijft wel Echte Jannen. Een echte Jan ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus bezet je het maagdenhuis tegen het rendementsdenken. En na 6 weken blijkt het interieur gesloopt, de boel lees gestolen. Zoals de linkse beroepsactivisten Krakers en ach ja, ook nog een paar studenten van UvA hebben gedaan. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. Zeker weten Jan, dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan. Of Johan is geweest. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan. Ik ben zo benieuwd. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, hij mag natuurlijk niet ontbreken. Onze grote vriend, ons badmutsie, Diederik Samson. Ik heb altijd gezegd, ons hart komt links en dat blijft ook zo. Arme Didi. De badmutsie is natuurlijk volledig de weg kwijt. Eerst werd hij de beste vriendjes met Mark Rutte. En na 2 jaar in het kabinet gaat de badmutsie opeens nu gillen dat hij links wil samenwerken. Ja, ja. Maar met wie dan in hemelsnaam, Samson? Want die andere linkse partijtjes kakken op jouw beleid van dit moment. Dus het wordt een beetje lastig. Maar je kan zeggen wat je wil. Samson houdt de PvdA wel in een permanente staat van crisis. En daar danken wij hem hartelijk voor. Weet je wat ik nou zo knap vind van Samson ook bovendien? Nou. Dat hij gewoon nog steeds de partijleider is. Je zou toch zeggen dat dat rode, radicale volk daar al lang zegt van ga nou eens weg, jij rare walvisjager. En we zitten een leuke oude rode gast erop, weet je wel. Dat... Nee, maar weet je wat een beetje het verhaal is? Kijk... Je kunt toch niet denken dat het echt niet beter kan? Nee, maar kijk, weet je wat een beetje... waarom zeggen oppositiepartijen op dit moment in de Tweede Kamer allemaal... nee, laat dit kabinet maar doorregeren. Ja, ik denk omdat ze zelf geen zin hebben om die rotzooi te ja, precies. En dat is op het moment natuurlijk bij de PvdA zo'n coaleren bende. Ja, ze laten die gewoon alle puin zouden... Alle puin. Zo lang mogelijk door het stof dat die man van voor tot achter onder precies. De ellende zit. En hij heeft die dissidentjes, Meili Vos en Lutje Kobi heeft hij nu weer. En alle pus moet eruit, uit de pukkel. Ja. En dan gooien ze het leeg geknepen, badmutsje gooien ze in de hoek... en dan gaan ze verder met die vrolijke asje. Lodewietje asje. Dus, wat een smeerlappen. Ja. Nee, de gifbeker moet nog verder leeg. Nou, en je vraagt je af hoeveel er dan in zit. Ja, en hoeveel kan die nog aan? Nou, best veel. En wat is hij dan? Wat is hij dan? Jan of Johan, dan moet je nog even... Diederik Samson is de Johan van de eeuw. Nee, goed zo, de eeuw, prima. We gaan verder met Hillary Clinton. Who are we here for? Hillary! Who? Hillary! Tell me one more time! Hillary! Nou. Well, laten we hopen dat... Godzijdank. Ah, je bek, wijf. Laten we hopen dat het binnenkort beter gaat. Maar goed, zelfs Stevie Wonder zag het aankomen. Maar het is zover. Hillary wil de volgende president van Amerika worden. Nou ja. Wij zijn bij de echte Jan gek op vrouwen, dat is geen geheim. En zeker vrouwen die bovenop zitten. Dus bij deze, wij staan achter Hillary, of liggen eigenlijk onder Hillary. Al was het maar omdat we dan nooit meer van seksisme beschuldigd kunnen worden. Jan! Ja, dat was hartstikke mooi. Dat is toch prachtig? Zeker. Dus dat je zegt, nou ja, ik hoop dat Hillary het wordt. En dan begint de vraag, ja, glazen plafond. Zeg ik, nee hoor. De president van Amerika is een vrouw. Ja. Dus het ligt gewoon aan jou. Precies. Aan je talentloze part-time muts. Zou kunnen. Dat zou je dan kunnen zeggen. Maar wat is Hillary? Ja, een onwijze Jan dan toch. Een soort van Janine Hennis, maar dan 10 keer zo. Jannerig nog. Janierig. Nou, ja. Maar het is wel een eng wijf. Ja. Paus Franciscus. Il primo genocidio del ventesimo secolo. Hey, ja. Dat verstonden we. Nou. Dat verstonden we toch? Ja? Ja. Il primo genocidio del ventesimo secolo. Wat hij de eerste genocide van de 20e eeuw. Ja. Alle geloven kunnen worden afgeschaft als het aan mij ligt natuurlijk. Maar de paus die deed wel iets cools. Hij zei dat is moeilijk hoor. Het was niet zo moeilijk. Nee, maar oh, knap! Lees nou maar verder. Godverdomme. Hij zei dat de Armeense genocide een genocide was. Ja, daar kan het kabinet nog een voorbeeld aan nemen. 1,5 miljoen mensen over de kling jagen is wat. Wat is het namelijk? Genocide. Juist! En het Vaticaan die kon gelijk op het matje verschijnen bij de Turken. Dus duimpjes omhoog voor de Pope. Ja. Dus, Paus Franciscus, mocht je luisteren. Jan gaat nu in het Latijn... zeggen dat je een echte Jan bent. Nee, helemaal niet. Jan gaat gewoon zeggen. Paus, goed gedaan, beer. Kan ook. Ja. Oh, Jeroen Dijsselbloem. Terugkomen als het om de arbeidsvoorwaarden van mensen gaat... die in contracten zijn vastgelegd. Kan niet. Ja. Nou, Jeroentje had de Kamer beter moeten informeren, vond hij zelf. De Eurogroep meneer had niet echt van de daken geroepen... dat hij tegen de loonsverhoging voor de ABN AMRO Bobo's was... Liever gezegd, hij had het beloofd het te verdedigen, maar toen kwam er ophef en dan was het voor hem ook ineens een gratis keel. Nou, in ieder geval, hij beloofde dat er geen loonsverhoging meer zou komen voordat ABN AMRO naar de beurs gaat. En dat zou dan wel eens heel lang kunnen duren, maar misschien ook wel weer heel kort, Jan. En dan zou het me niks verbazen dat als ze naar de beurs gaan, dat er binnen de kortste keren wel een loonsverhoging van die man is. Ja, maar dat is nog ook geen probleem. Oh, nee. Nee, maar, nee, als een commercieel bedrijf tonnetjes wil uitdelen, doen ze het maar. Maar zolang die hele tering zo van mijn belastingcent is gekocht, dan doen ze het maar niet. Ja, oké. Okay. Stevig, hè? Nou, echt maar een man. Maar wat is Jeroen Dijsselbloem? Ja, totale Johan is dat, die man. Echt, elke week heb ik een grotere hekel aan hem. Echt waar? Ja. Nou, mooi. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Onze hoofdgast is samen met Louis Bontes, de grote liberale hoop op rechts. Tenminste, dat vinden ze zelf. Vandaar een hartelijk welkom voor Joram van Klaveren, medestichter van VNL. Een heel warm welkom, Joram! Dank, dank. Mooi woord, hè, stichter. Goed, goed woord, vind ik dat. Is dat geen goed woord? Ik vind het een prachtwoord. Ja, maar... Ik zou best eens iets willen stichten, zit ik ineens te bedenken. Maar... Ja, het schiet als deze door je heen. Ja, denk je, ja. Maar er zijn zeg maar situaties wanneer... er iets door je heen schiet... Dat moet je niet zeggen, hè? Dat je het misschien voor jezelf houdt. Ja, sorry, dat was dat als, je, als je namelijk bij elk woord dat jij mooi vindt zegt... nou, mooi woord. Dan is die gelijk, uitzending van niet meer om aan te horen. Ik zal het niet meer doen. Wat een... Mooi woord. Ja, sorry. Affe. Schoonheid, hè? Joram, leuk dat je er bent. Ondanks Jan Heemskerk. Hillary Clinton, sta je achter de... Nou ja, ik hoor net dat we onder de moeten liggen. Ja. Of nou achter de moeten staan. Het is toch wat? Nee, maar Nee, ik heb niks met Hillary Clinton. Vanwege? Nee. Het feit dat ze een democraat is in de Verenigde Staten. Toch een beetje de Partij van de Arbeid daar. Als je het vergelijkt zeg maar, met de Republikeinse Partij. En de ideeën ongeveer die zij heeft... Ongeveer mijl rechtser, maar... Ja, maar niet in de Amerikaanse context natuurlijk. En ik heb niks met de ideeën van Hillary Clinton. Ik ben geen... voorstander van een grotere overheid. Het is ook nog steeds zo dat de democratische partijen... het vergelijkt met de republikeinen belastingen verhogen. En ik hou meer van belastingverlaging. Dus ik hoop niet dat Hillary Clinton president van de Verenigde Staten wordt. Is er nu al een republikeinse presidentskandidaat waarvan je denkt... Nop. Ted Cruz. Ja, Ted Cruz. Rubio wellicht. Is dat ook familie van Tom? Geen idee, denk het niet. En moet Jeff Bush zich nou niet kandideren? Gaat dat nog gebeuren of niet? Ja, dat gaat ook nog gebeuren. Ah, wat een nachtmerrie. Nou. Ja, maar, die maakt toch geen kans? Nou, alles kan natuurlijk in Amerika. Sjaakie Rijk is weer thuis. Nou, hartstikke leuk voor Sjaak. Hij is de baard nog steeds, hè? Maar dat is de vraag eigenlijk. Heeft hij zijn baard nog steeds? Oh, Laatste foto die ik zag al. Want wat mij verbaast is dat... Hij is toch in Woerden, hè? Ja, sorry. Maar wat mij dus verbaast is dat je wordt dus door Al-Qaeda word je ontvoerd. En zeggen ze, baardje groeien. En dan doe je... Ja, Sjaak denkt eerst nog, baard, ik wil nog geen baard. Nou ja, goed, dan laat je dus een baard groeien. Ja. En dan hoepelepoep zit op de stoep. Per ongeluk vinden een paar Franse militairen je in zo'n leme scheidhut. En dan blijf je die baard houden. Dat snap ik niet. Snap jij dat, Joram? Het is het syndroom van Stockholm, Jan. Ja, maar dat denk ik ook. Ja. Wat denk jij, Joram? Ja, ik heb Sjaak niet over gesproken, maar het was wel opvallend. Je hoorde het meer. Opvallend. Vond je het hem leuk staan? Wel hipster natuurlijk. Ja, ik ben ook niet zo van de baarden. Oh, maar dan moet je toch een knotje hebben? Als je hipster bent? Nee, ja, kan ook. Ja. Of misschien is het een Mali een knotje dan weer een net muts niet. Ook, of zo, een mutsje. Ja. Of een hele moeilijke grote bril. En, ja. Maar heel dun zijn hipsters vaak. Ja, en dat is ook eigenlijk het beginreden waarom ik een hartstikke. Waarschijnlijk als je tegenwoordig een sportschool binnenloopt, dat ik nooit doe, dat je ook struikelt over die baarden. Ja, baarden, ja. Nou, ik had er eentje gehad als ik er eentje had gehad. Ja. Maar ik heb er niet één. Nee. Enfin, kan ons allemaal rotten. Nederland, wat? Nee, maar even over Sjaak nog. Die is natuurlijk nou bij toeval gevonden, hè. Maar niet dankzij de Nederlandse overheid. Ben jij met Jan Roos eens dat het ook eigenlijk helemaal niet de verantwoordelijkheid van de overheid is om mannen op te vissen die door hun eigen stommiteit in handen van religieuze booswichten komen? Nou ja, het was denk ik niet heel handig dat hij daar rond ging rijden, maar... Ik kan me voorstellen als je in die situatie zit dat je inderdaad prettig vindt als de Nederlandse overheid wat zou doen. Maar ja, ik kan me ook begrijpen, hè, van de Nederlandse overheid dat je niet iedereen achteraan gaat zitten die in gebieden gaat rondlopen of rondrijden waar je niet hoort te zijn. Nee, ja. Maar dat is één ding. Maar hij nam nog de Nederlandse overheid allemaal dingen kwalijk. Ja, en dan denk ik bij mezelf, je gaat zelf met je camper door Mali rijden. Ja, hallo. Ja, verstandig is anders. Maar dan ook, hè, als Koenders dan vervolgens wel zegt van... Nederland heeft zich de afgelopen jaren voortdurend ingespannen... om deze ontvoering tot een goed einde te brengen. Dan zakt onze broek aan. Ja, hallo, af, Koenders en PvdA, die liegen. Oh ja, ja, maar is dat... Oké, okay. Ja, sorry. Ja, zo simpel is het nee, toch? Nee, je hebt gelijk ook. Ja, wat had je zelf verdacht? Ja, dat is toch zo? Ja, wat? Nou ja, hey. Hey, de paus die zegt de Armeense genocide. Volgens mij staat VNL ook achter het woord genocide in plaats van kwestie. Ja, afgelopen week zijn er ook verschillende moties ingediend in de Tweede Kamer. Ook over dat onderwerp. En wij hebben inderdaad ook meegestemd met de motie die uitspreekt dat we graag willen dat het woord genocide gebruikt wordt voor een genocide. Ja, die motie heeft het niet gehaald. Want het kabinet, de regeringspartijen plus Kuzu en de Denktank, die stemden tegen. En dan vraag ik me een beetje af... wij zijn dus in de Tweede Kamer aan het discussiëren hoe we de moord op 1,5 miljoen mensen moeten noemen. 100 jaar geleden. Ja. Zijn er niet echt belangrijke zaken? En dan denk ik, in hoeverre moeten wij daarover discussiëren? Er zijn gewoon 1,5 miljoen mensen afgeslacht. Dat noem je genocide. Dat is toch vrij simpel. Het is toch hetzelfde dat je... Ja, dat je kijk, Jan die zegt bijvoorbeeld, ik heb zware botten. Nou, Jan vreet gewoon te veel. Weet je, dan zeg je gewoon hoe het erop staat. Maar begrijp je? Schitterende metafoor. Echt, nee, maar prachtig. Nee, maar snap je? Nee, maar waarom... Je snapt, snap je het echt? Nee, maar snap... Dan leggen we het rustig nog een keer uit. Nee, maar waarom moet je in de Tweede Kamer nou met elkaar gaan discussiëren... of een genocide nou een kwestie is... Of een genocide? Nou ja, omdat je bang bent dat als je het genocide noemt... dat je dan weer allerlei moeilijke handelsruzies met Turkije krijgt. De ambassadeur ja, moet dat in huis. Dat is dan toch jammer? We kunnen toch ook moeilijk zeggen... ja, laten we het maar de Joodse kwestie noemen... want we willen geen gedoe met Duitsland. Oké, die ging te ver. Je zit echt vol met schitterende metafoor. Snap je deze ook? Dit was geen metafoor. Oh. Nee, maar begrijp je, het is toch raar? Ja, het is heel raar. Genocide is een genocide. En dat is ook wat ik net al aangaf de reden geweest... dat wij voor hebben gestemd. Om dat ook gewoon een genocide te gaan noemen. Maar alleen, is het een schande dus partijen... voor die 1,5 miljoen arme Armenen... dat het hier in Nederland gewoon geen genocide is? Ga het eens bekijken. Zo'n schande, die mensen die zijn allemaal moord. Die het Ottomanen... heeft natuurlijk ook te maken met het feit... dat je eigenlijk gewoon een geïmporteerd conflict hebt in Nederland. En natuurlijk in het oosten van het land heb je ook ruzie gehad... tussen Armeniërs en Turken. Dus dat is nu ook iets geworden wat in Nederland speelt. En we hebben natuurlijk halverwege april is de herdenking. Dus ook daar is er gevraagd of daar mensen bij aanwezig moeten zijn vanuit de regering of niet. Dus het speelt in Nederland in die zin natuurlijk wel. En dan lijkt het me inderdaad, wat er net ook al gezegd is, dat je een genocide, daadwerkelijk een genocide noemt. Wat vond je voor het optreden van Kuzu van Denk het niet? Ja, belachelijk. Maar ik ben het ook niet eens met Kuzu. Nee, begrijp ik wel. Ja. Maar met iemand niet eens zijn is één ding, maar... Dit was een schuimbekkende idioot in de Tweede Kamer... die alleen maar riep dat we volkeren tegen elkaar op aan het zetten waren. Ja, de touch met de reality was hier een beetje kwijt, had ik het idee. Het is niet kies. Nee, niet kies. Nou ja, goed, prima. Hey, over iets anders wat niet kies is... er worden steeds vaker mensen in de trein... kaartjesknippers in elkaar geslagen... met messen bedreigd, uitgescholden, in het gezicht gespuugd. Schande. Maar dan komen ze op een gegeven moment met het idee... ach joh... We gaan er boa's in zetten met een wapenstok en een pepperspreetje. En ik denk niet dat we dat moeten doen. Wat denk jij? Nou ja, ik denk allereerst dat het verstandig was geweest... als je gewoon de spoorwegpolitie had gehouden. En de spoorwegpolitie die gewoon stevig optreedt... in plaats van dat je iedereen wegbezuinigt... en vervolgens inderdaad ziet dat er Jan en Alleman in elkaar gestampt wordt... omdat ze ruzie krijgen met zwarte rijders. Ja, maar om nou het geweldsmonopolie uit handen van de overheid te nemen... en dan een van de VMBO'er een wapenstok en een bus pepperspray te geven... dat lijkt me nou niet echt verstandig. Nee, wat ik net al aangaf... wij hebben destijds gepleit om de spoorwegpolitie opnieuw eigenlijk... Waarom te doen installeren. Ze dat nou, het kost centjes en daar kiezen ze niet voor. Dit kan nog de Bielerplan is dan, wat hij van Vollenhoven geloof ik zei... dat je dan als omstander je maar een beetje moest bemoeien met de zaak. Nee, de conducteur die net in zijn gezicht gespuugd was en geslagen... die ging iemand aanwijzen in de trein die hem... hulp moest schieten. Ja, helpt u mij eens even. Ja. Ja, maar dat je ook als... Ja, het is ook lekker verstandig natuurlijk, want dan spring je ertussen... en dan weet je hoe het afloopt. Hè? Die conducteur wordt gemist en jij krijgt een kink in je nek... en ligt 3 weken in tractie. Zo gaat het namelijk altijd met mensen die proberen te helpen. Dat is toch helemaal raar? Je kan toch niet de andere mensen in de trein verantwoordelijk gaan stellen... voor een gemolesteerde conducteur? Wat is dat voor debiel gedoe? Ja, nou ja, dit is zeggen gewoon... ze dat het debiel gedoe is dan? Het is debiel gedaan. Ja, precies. Nou, zo makkelijk. Was dat zo moeilijk? Jongen. Ik denk dat genocide van Armenië wel. Nou ja, zo is het. Hey, even één ding nog. Er was dus nieuws vandaag uit Rotterdam. Er was een enorme banenmarkt. Was daar georganiseerd. Weet je hoeveel mensen kwamen opdagen? Vertel. 3. Zo. En dit in een wijk in Zuid, daar in Rotterdam-Zuid... waar 24% geloof ik van alle jongeren werkloos is. En die beurs zijn ook speciaal opgezet daar door Marco Pastors. Wie kent hem niet? Onder andere en de burgemeester heeft zich eraan verbonden. Heel serieus gedoe. Het echte baan uit de grond. Banengarantie werd er geleverd. 3 mensen kwamen erop dagen. Ja. 3. Ja. Nou, dat zegt wel wat. Dat die mensen gewoon niet willen werken. Nou nee, en dat wordt nog mooier. De SP zegt namelijk dat die banenmarkt niet helder genoeg naar de doelgroep is gecommuniceerd. Oh. En anders waren ze vast wel gekomen. En hoe kan je helder en transparant een banenmarkt met baangarantie aan iemand communiceren? Misschien Jan? In het Marokkaans. Nou, vieze racistische vuilak. Ja, heb ik het echt. Het spijt me heel erg. Over Rotterdam gesproken. Ben je blij dat Dirk Kuyt terugkomt volgend jaar? Kan jou rotten, kan mij ook niet rotten. Kan jij het rotten? Nee, geen bal. Ik moet eerlijk zeggen, vaak als dan zo'n voetballer terugkomt... Want ik... Trouwens, Dirk Kuyt was vroeger een Ajaxiet, hè? En nu komt hij voor zijn club Rotterdam. Feyenoord zit in mijn hart. Feyenoord zit in mijn hart, ik kom de club redden. Nou, dat wordt altijd een zootje, Jan. Ja, dat is wel historisch wijst het wel uit dat als je bij je oude club terugkomt, zijn er meestal als een oude man. Het leven is sneller gegaan en je kopt er nog 1 in het seizoen in. Voor de rest lees je een beetje te miezenmauzen in de. Alleen in Frank Rijkaard. Alleen Frank Rijkaard is de enige die. Cruijff, die... kan je nog maar wel in terug. Ja, die vrouwelijk ging er naar zo. Ja. Joram, we praten straks over de partij, de standpunten, het leven en de liefde. Voor de mensen. Ja, ik neem aan dat we bij de politiek blijven, want ik hoor dat die wordt genoemd. Zijn naam, mensen, onze Lavie Jan Roos. Zo'n 9 maanden geleden stortte vlucht MH17 neer. Of liever gezegd, het vliegtuig werd uit de lucht geschoten met een Russisch buksysteem. Er kwamen 300 mensen om, waarvan 200 landgenoten. Het land was in rouw en onze minister-president beloofde alles te doen om alle resten van de mensen terug te krijgen, het onderzoek te leiden naar de daders en die te berechten. Maanden duurde het voordat er eindelijk Oekraïners, Nederland durfde telkens niet, de eerste resten van lichamen konden worden opgehaald. Weer eens maanden later werden delen van mensen gevonden. En zo gaat het nog steeds door. Op dit moment liggen er nog steeds menselijke resten van onze landgenoten weg te rotten in een weiland in Oost-Oekraïne. De eerste belofte van Mark Rutte is hij niet nagekomen en zal hij niet nakomen. Nederland heeft gefaald als onderzoeksleider naar de aanslag. Rutte wenste niet met de separatisten te onderhandelen, waardoor het hele onderzoek maanden stil lag. U begrijpt dat het onderzoek direct dient te gebeuren. Maar omdat Mark een angsthaas is, gebeurde er niks. Met alle gevolgen van dien. Bewijsmateriaal kan in die periode erg makkelijk verdwijnen of vergaan. Op een moment, en ook dat duurde bijna een half jaar, dat er wel brokstukken van het vliegtuig werden opgehaald, gebeurde dat maar half. De helft van het vliegtuig ligt er nog steeds. Hoe kan je dan volhouden dat je het volledig onderzoekt? Totale onzin, waarmee de tweede belofte van Mark Rutte niet is uitgevoerd en niet zal worden nagekomen. De derde belofte gaat over berechting. Dat is wederom een loze belofte. Rutte kiest voor een goede relatie met Rusland. Dat zij het materieel en de manschappen hebben geleverd die de buk richting MH17 stuurde, staat als een paal boven water. De beschuldigende vinger wordt tot op de dag van vandaag niet gewezen. Waarom? Omdat dat afgesproken is. Waarom anders werkt de AIVD het onderzoek tegen? Waarom weten we na de meeste vliegrampen binnen no time wat er precies is gebeurd en weten we hier helemaal niks, ondanks alle, tussen haakjes, onderzoeken? Het kabinet draait om de warme brei heen. Als ze eerlijk zouden zijn, zouden ze zeggen, we hebben de levens van 200 landgenoten over om de relatie met Poetin een beetje oké te houden. Dus nabestaanden, bedankt voor hun offer. Dat Rutte niet met het schaamrood op de kaken zijn ontslag bij de koning aanbiedt, zegt bijzonder veel over de leiding van dit land. Uw leven is er geen moer waard. Ja! Ja! Ja, je stelt het scherp. Ja, stukjes kwaliteitsradio naar de mensen toe, toe, toe, toe, toe. Trouwens, als je Echte Janne wil kijken, dat kan natuurlijk ook. Dat doe je normaal op echtejanne.nl, maar vanwege een of andere puber... Is het nu dan NPO Radio? Nee, gewoon radio1.nl. Of is dat zal wel veranderd zijn, is die naam zijn, alweer veranderd? Of, NPO Radio 1, wat is die web, kabouter? Wat is die website? Oh, radio1.nl, gewoon heel simpel. Nou, want een of andere pizza-etende, rukkende puber, die heeft een diadosje gedaan. Nou ja, dan krijg je dat, hè. Ja, nou, de PvdA en de VVD zetten de coalitie op scherp de afgelopen weken. En met een klein beetje mazzel klapt het hele zootje en gaan we naar de stembus. En dus praten we nu even verder over het vaderlandse politieke landschap met onze hoofdgast Joram van Klaveren van VNL. Joram, de peilingen. De VVD stijgt iedere keer als ze iets rechts noemen. Nu zijn ze gewoon weer wat gedaald. Het is een beetje fluctueert een beetje. En er is alleen één dingetje wat ik me wel eens afvraag. Waar staat VNL nou in die peilingen? Worden ze niet gepeild of peilen jullie gewoon nul? Nou, wij worden nog niet gepeild bij bijvoorbeeld Maurice de Hond. En waarom bij, niet? TNS Nipo. Ja, dat zul je aan de pijlbureaus. Ligt het aan pijlbureaus? Niet genoemd? Hoe werkt dat? Ja, een pijlbureau kan zelf aangeven. Sommige pijlbureaus beginnen met het peilen van een nieuwe beweging op het moment dat de verkiezingen daadwerkelijk daar zijn. Ja, dat is nu op dit moment helaas nog niet het geval. Het kan ook zo zijn als je komt met een grote naam of een nieuw iets of een spectaculaire uitspraak dat ze zegt van nou, vanaf nu doen jullie mee, dus we gaan jullie peilen. Dus, maar dat is afhankelijk van het peilingbureau dat het doet. Oh, Maurice de Hond bepaalt wanneer hij dat gaat doen. Ja, dat is aan hemzelf. En het is ook aan TNS Nipo. Als die denken van nou, we gaan het wel doen. Bij Eén Vandaag hebben ze ons op een gegeven moment meegenomen bij een peiling. En daar gaven ze aan dat het op dit moment groei zat in de club, maar ze konden nog niet specifiek zien hoe of wat, behalve dat de stemmers komen van VVD en PVV. Dat is wel grappig. Ja, en interessant. Maar daar moeten jullie het ook van hebben, neem ik aan. Ja, we zijn een rechtse partij, dus het zal van rechtse kiezers moeten komen. Nee, dat snap ik wel. Maar ik zat bijvoorbeeld te denken, de SGP staat af en toe ook wel eens op 4 zetels. Terwijl de mannenbroeders hebben eigenlijk maar 2,1 zetel. Snap je? Ja. Er zijn maar 2,1 aan zetels zwarte kousen. Ja. Dus daar zitten conservatieve rechtse. Gaan dan maar naar de SGP. Daar kan je ook nog wat van halen dan. Ja, dat zou in theorie kunnen. Dat zie je ook in het ledenbestand bij ons terug. En er zitten mensen met een VVD-achtergrond, mensen met een CDA-achtergrond. Zitten inderdaad hier en daar een verdwaalde SGP ertussen. En mensen die lid hadden willen worden van de PVV, maar zich niet thuis voelden en geen lid konden worden. En die zijn lid bij ons. Hoeveel leden hebben jullie nu? Precies weet ik niet, maar het loopt nu ongeveer tegen de 500 aan als je alles meeneemt. En je hebt leden nodig, is het niet om op een gegeven moment daadwerkelijk als partij zeg maar een soort van subsidie te krijgen? Ja, als je een partijsubsidie wilt hebben, heb je 1000 leden nodig. En die hebben we dus nog niet. Dus iedereen die lid wil worden, kom alsjeblieft en word lid. Ja, op vnl.nl neem ik aan. vnl.nu. Zo! Ja. Nou Jan, punt nu. Die jongens, die zijn bij de tijd. Je had in de gaten yes. Sprakeloos was al een tijdje, van bewondering. Ongelooflijk. Maar, maar dan heb je 1000 leden en dan krijg je geld van de overheid om sportjes te nou ja, het is zo als je inderdaad 1000 leden hebt en jouw fractie die in de Tweede Kamer actief is gekoppeld aan een partij die mee gaat doen bij de volgende Kamerverkiezing en ook daadwerkelijk geregistreerd bij de kiesraad. En dat is allemaal gebeurd. Dan kun je inderdaad in aanmerking komen voor die subsidie. En dan kun je ja, een x-aantal duizenden euro's binnenkrijgen. En daar kun je dus inderdaad je partij mee uitbouwen. En dan kun je bijvoorbeeld spotjes gaan maken. Of, En dat is dus iets wat de PVV ontbeert omdat ze geen leden hebben? Ja, die hebben er echt bewust voor gekozen om dat niet te doen. En ja, dat kan. Ja, nou, dat kan. Hey Joram, jullie slogan is een beetje geworden rechtser dan de VVD, fatsoenlijker dan de PVV. Nou, dat is catchy, hè? Daar kunnen we wat klinkt mee. Klinkt goed, ja. Ja, toch? Ga je het ook waarmaken? Nou, we zijn daarmee bezig. Dus ja, dat kost natuurlijk tijd om daadwerkelijk je partij neer te zetten. En we zijn in de beginfase. We bestaan pas een maand nee, of zeven. Mij bereikt namelijk het bizarre gerucht dat Bram Moskowitz jullie nieuwe grote partijleider moet geworden. Is dat nou waar of niet? Nou, ik hoorde dat ook. Laten we zeggen dat het, hypothetisch gesproken, hè? Je wil een betrouwbare uitstraling. En zegt, wil ik stout de keus begrijpen uit het oogpunt van je hebt wel een gezicht en een populair figuur. Maar betrouwbaar, een beetje dubieuze reputatie heeft deze oude strafpleiter toch wel of niet? Nou, kijk, we hebben gesprekken met verschillende mensen. Nee, maar dus even hier, ja, nee, maar nog even, toch even goed om te zeggen. Ja. En met welke mensen we spreken, daar hebben we mee afgesproken dat we nog niet zullen aangeven met wie we hebben gesproken. We zullen ook niet aangeven of hij of zij daadwerkelijk lijsttrekker gaat worden. Dus dat geldt ook voor de hypothetische Bram Moskowitz die jij net noemde. Waarom zou hij hypothetisch wel interessant zijn? Ik bedoel, er zit natuurlijk wel een vlekje op. Hij is niet voor niks geschrapt van het tabloid. Ja, waarbij ik helemaal niet zeg dat dat per se een probleem hoeft te zijn. Want Bob Mark Rutte, hoe lang ligt hij nou al tegen ons? Dat is best wel een tijd. Het gaat ook nog hartstikke goed, die ja, partij. En die doet alsof hij altijd eerlijk is. Dat is natuurlijk ook... Ja, maar ja, dus op zich is dat ook geen beletsel te zijn. Dus dat snap ik ook wel. Een lijsttrekker, zeker natuurlijk van een rechtse partij, moet inderdaad A... Het partijprogramma natuurlijk onderschrijven. Dus de boodschap die wij willen brengen moet diegene natuurlijk onderschrijven. Daarnaast is het wel erg handig als iemand wel bespraakt is. Makkelijk kan debatteren. En als je daar ook nog een bekend gezicht bij hebt, heb je natuurlijk een mooie combinatie. En ik moet zeggen, stel dat het dan om Bram Moskowitz gaat. Is het natuurlijk ook een man die, denk ik, ook bij vrouwen misschien. Omdat hij charmant is. Een charmante man. Dus die kan ook bij vrouwen overkomen. Ik bedoel, als je natuurlijk, dat zie je vaak bij rechts. Vind jij oké, Louis Bontes is niet zo heel knap. Maar Bjorn van Klaver is toch best een aantrekkelijke kerel voor vrouwen. Ja, dat vind ik ook. Jan, als jij iets wil vertellen, dan mag dat jongen, best. Ik ben heel comfortabel in mijn heteroseksualiteit. Maar ik zie wel het verschil tussen Louis Bontes en Bjorn van Klaver. Ja, maar... Dus als jij voor het vrouwelijk publiek gaat, en ik zou een spindokter... Nee, maar Joram is bijvoorbeeld... Kun je een oude advocaat gaan huren met een slecht... met een ingewikkeld liefdesleven. Hè? Maar Joram is een harde rechts jongen. Dat vinden mannen interessant. Oh, okay. En dan kan je wil je me iets vertellen? Nee, ja, ik heb het toch niet. Ik heb het toch niet over dat ik een knappe fan vind. Dat zei jij toch? Jongen, jongen, wat doe je toch raar, man? Dus rechtser dan de VVD. Dacht je daar afgelopen week van, hey, nou wat? Ze zijn ook opeens weer rechts aan het doen. Ja, dat is een beetje bekende VVD-strategieën. Als het gaat om mediamomenten halen, roep je iets rechts en vervolgens laat je het daarbij. Maar de laatste tijd zijn roepen ze een hoop rechtse dingen, zeker. Maar ja, als je dat bekijkt en je houdt het tegenover datgene wat ze doen in de Tweede Kamer, dan ja, kun je toch niet meer zeggen dan dat het een. Hey, en het lollige is dan dat Didi Samson wel het leven over hem natuurlijk nou de hele andere kant op gaat. Die wil linkser worden, ja. Dus die is nee, helemaal links in het worden. Ja, nee, maar daar heeft Zijlstra natuurlijk het startschot voor gegeven ja. met de Asmani samen van alles staat nu een beetje in de stijgers. Ja. Wij gaan lekker weer rechts VVD gillen. En toen dacht Didi, oh, dan mag ik vast nu weer links gaan. Nou, dat dachten die mensen in de partij. Die ja, maar Didi zelf dacht dat waarschijnlijk. Nee, Didi zelf dacht het nog niet, denk ik. Maar fatsoenlijker dan de PVV, in waarin zijn jullie fatsoenlijker? Nou ja, fatsoenlijk hebben we nooit gesteld. We hebben gezegd inderdaad netter. Misschien een tandje minder. De PVV heeft natuurlijk de afgelopen periode ook weer een ontwikkeling doorgemaakt. Voorheen was het bijvoorbeeld het sluiten van moskeeën waar wordt opgeroepen tot het geweld. Nou ja, dat is ook iets wat wij onderschrijven. Alleen de PVV zegt nu dat alle moskeeën dicht moeten. Nou ja, onlangs hebben ze aangegeven dat ze geen moslims meer in het leger willen. Nou, wij hebben gezegd, mensen die radicaal zijn, oproepen tot geweld, banden hebben met extremistische organisaties, moet je natuurlijk weren uit bijvoorbeeld het leger. Maar om nou per definitie te zeggen dat alles en iedereen die moslim is niet meer bij het leger moet werken, ja, dat gaat wat ons betreft een tapje te ver. Maar toen jij en Louis daar nog bij zaten, toen werden er ook dingen geroepen als kopvoddeltaks en dat soort werk. Ja, dat klopt. Nou ja, kopvoddeltaks, dat wordt hem ook niet bij ons. We hebben ook niet aangegeven dat we een Koranverbod willen. Toen vond je dat geen probleem? Nou ja, bij de PVV heb je natuurlijk een aantal punten. Net als dat je bij een andere partij zit die je niet onderschrijft. Twee van die dingen waren inderdaad een kopvoddeltaks en een Koranverbod. Er zitten nog een aantal mensen binnen de PVV op dit moment die zich daar niet helemaal in kunnen vinden. Alleen ja, je neemt af en toe wat zaken op de koop toe. Zo gaat dat nu helemaal in het politieke bedrijf. Nee, begrijp ik wel, maar omdat minder voor jou de druppel was om op te stappen. Ja. Dan denk je, vergelijken met minder is kopvoltax wel wat heftiger. Nou, kijk, de druppel voor mij was meer dat de hele koerswijziging. Kijk, ik ben ooit in 2006 begonnen. In ieder geval ben ik in contact gekomen met Geert Wilders. Het was toen de bedoeling, zeg maar, dat het rechtse broertje van de VVD zou worden. Geert pleitte toen nog voor een vlaktax. Hij wilde bijvoorbeeld cao's onverbindend verklaren. Hij wilde fors investeren in veiligheid. Nou, je ziet nu dat de PVV inmiddels 1 miljard bezuinigt op veiligheid. Ze zijn voorstander van 42-52% inkomstenbelasting. Er is geen grotere liefhebber van vakbonden inmiddels aan de PVV samen met de SP. Ja, dat is niet my cup of tea. Daarom ben ik niet bij Geert Wilders gekomen destijds. En op het gebied van immigratie, integratie zag je die vervlakking. Nou, die noemde ik net al op. En intern speelde dat al. En toen kwam dat minder eroverheen. Dat was voor mij de druppel. Dus meer het samengaan van al die standpunten die zijn gaan schuiven. Maar waarom is Geert Wilders dan steeds linkser geworden? Wat is daar de interessante aan? Is dat omdat hij nou electoraal aantrekkelijk? Want hij staat voor boos blank op de bank. Dus dan moet je zeggen van ja, blijf maar op je hol zitten. Ga maar zeiken over buitenlanders, maar we betalen wel je uitkering. Nou ja, het is inderdaad wel zo dat de PVV zich ook richt, zeg maar, op dat deel wat voorheen bijvoorbeeld PvdA stemde. Nou ja, dat zijn natuurlijk mensen die links georiënteerd zijn. Die houden van een grote overheid, die houden van een verzorgingsstaat. Laag opgeleid. Ja, over het algemeen zie je inderdaad dat er ook een grote groep is die wat minder hoog opgeleid is inderdaad. En ik zag het vandaag nog terug, hè, bij de peiling van Maurice de Hond. Dat bijna de helft van de kiezers die normaal PvdA stemden nu bij de SP en de PVV zit. Nou ja, dat is natuurlijk opvallend. Martin Bosma heeft in het verleden ook aangegeven dat hij het nieuwe DS70 is. Ja, dat is gewoon een sociaal-democratische club. Dus in dat opzicht is de PVV echt opgeschoven van rechts naar links. En ja, ik ben niet links. Dus ik moet er altijd een beetje om lachen als ze extreem rechts genoemd worden. Dan denk ik, nou, moet je eens een keer het sociaal-economisch programma lezen. Ja, het is een linkse partij. Hey Johan, met jullie nieuwe lijsttrekker, wie dat ook mag wezen, ramen jullie jezelf, las ik, op zo'n 10-11 zetels? Volgens onderzoek? Ja, we hebben een onderzoek laten doen door Maurice de Hond. We hebben gekeken van wat is de potentie van een partij als VNL. Dus we hebben aangegeven wat de standpunten zijn en welke mensen zich daar wel of niet bij zouden kunnen voegen. En daar kwam uit dat 20%, dus 1 op de 5 PVV'ers, dat een mooi verhaal vonden. En 1 op de 10 VVD'ers. Dus had je samen heb je ongeveer 10, 11 zetels. Nu hadden we in je laatste Chris Albers. En die had een boekje geschreven dat zeg maar de populistisch rechtse partijen, zoals dat altijd mooi genoemd wordt, ja eigenlijk altijd een flop zijn. We hebben natuurlijk 1NL gehad, Trots gehad, LPF gehad. Dat het altijd in elkaar zakt als het al wat wordt. En toen vroegen we ook, en VNL, dan, ja, daar zag je dan ook geen brood in. Ja. Begrijp je dat? Nou ja, als je kijkt zeg maar, naar het verleden, snap ik best dat hij wat sceptisch is. Alleen, er zijn een aantal verschillen natuurlijk. Kijk, Rita Verdonk had natuurlijk een goede naam opgebouwd als minister. Alleen toen zij kwam met haar partij, had ze niet echt een duidelijk standpunt. Ze had niet echt een verhaal, ze had geen ideologie. Ze vroeg de mensen in het land om ideeën aan te leveren via zeg het internet. Maar. Wikipedia-democratie was dat. Ja, dus dat maakt het natuurlijk allemaal wel wat onduidelijk. Nou ja, 1NL kwam op het moment eigenlijk Geert Wilders ook opkwam. Dus die had natuurlijk gewoon een heel sterke, een sterke persoon tegenover zijn. Maar, dat was toen nog fris en fruitig. Maar 1NL, dat was... En die hebben het net niet gehaald. Maar dat partijprogramma, dat was om door een ringetje te halen. Tenminste, dat vond ik. Ja, dat was prachtig. Dus zie je daar veel van terug bij jullie? Ja, het is ook een rechtse club natuurlijk. Ook die pleiten voor lagere belasting, voor ze investeren in veiligheid. En dat doen wij ook. En als het gaat om VNL zelf en de vergelijking zeg maar, met andere partijen. Het is zo dus, wat je net zelf ook al aangaf, dat Louis en ik dat niet zelf gaan doen. We hebben iemand van buiten gehaald. We denken het is een frisse, nieuwe partij. Daar moet je ook een fris en nieuw gezicht bij hebben. Dus in tegenstelling tot de mensen voor ons, doen wij een stapje terug. Maar dat heeft ook te maken met dat er niet een te groot PVV-sticker op moet zitten? Nee, dat hoeft ook niet. A, wat ik net al aangaf, de PVV is links georiënteerd. Nee, maar natuurlijk. Dat zijn wij niet. Nee, maar goed, je kunt je het helemaal losmaken van het feit dat je daar lid van geweest bent. Nee, dat klopt. En het is ook zo dat er... geen lid. Dat kan niet. Ah ja, sorry. Onderdeel van bent geweest. Ja, nee, maar wel... ik was lid van de fractie. Ja, wel... Oh, toch wel een beetje gelijk. Sorry. Spijt me. Mooi van je. Zo ben ik ook. Mooi van je, ja. Nee, maar... Je schaars een keer dat je een keer mis. Nee, maar dat geef ik dan ook gewoon toe. Dat is heel aardig van je. Gods. Nee, maar er zijn natuurlijk ook zaken waar je de PVV vindt. Hè? Als het gaat om kritisch ten aanzien van de islam, zijn wij ook. Als het gaat om in ieder geval het investeren in veiligheid, wat wij dan wel doen. Zij zeggen het, maar doen het niet. En als het gaat om kritiek op de EU, ja, hetzelfde verhaal. Alleen, zij stellen dan dat ze uit de EU en uit de euro willen. En wij hebben gesteld dat je de EU willen ontmantelen en terug willen naar de EEG. Omdat die economische samenwerking gewoon belangrijk is. En die ook moet blijven bestaan. En met die euro delen we die op in Noord en Zuid? Gewoon omdat de economie... Die delen wij op in Noord en Zuid. Inderdaad, gewoon een... Prachtig, toch? Een verhaal dat je zeg maar economisch en monetair gelijke landen zoals Duitsland, Luxemburg, Finland, Oostenrijk, die kunnen samen natuurlijk een munteenheid vormen. En dat kan niet met landen als Griekenland. Nee, goed, omdat je dan je rentestand hebt zoals het moet. Ja, inderdaad. Hey, en Defensie, willen jullie gewoon weer een investeren, neem ik aan? Ja, we hebben nu gesteld dat wij terug willen naar de afspraak die ooit gemaakt is. Hè. 2% van het bruto nationaal product moet ook geïnvesteerd worden in defensie. Dat is een NAVO-afspraak. Daar houdt Nederland zich op dit moment niet aan. We investeren ongeveer 1,1. En wij willen terug naar die 2%. En dat betekent dat er ongeveer 5 miljard bij moet. En dan kun je voldoen aan je afspraken. Dan ben je ook in staat om een fatsoenlijk leger neer te zetten. Want dat is op dit moment bijna niet het geval. En dat is gewoon belangrijk. Niet alleen als het gaat om dreiging vanuit Rusland bijvoorbeeld. Maar ook als je kijkt naar de ontwikkeling in het Midden-Oosten. Is het niet een goed idee om een vliegtuigschip aan te schaffen? In Karel Doorman noemen we die dan. Nee, we hebben toch al een Karel Doorman. Ja, oh ja, zwaar. Michiel de Ruiter. Michiel de Ruiter. Maar een vliegtuigschip, dat vind ik nou een goed idee. Ja, nee, dat vinden wij ook een prachtig idee. Staat dat in jullie programma? Dat staat in ons programma. Een vliegtuigschip? Een vliegtuigschip. Nee, maar serieus, dat is toch gaaf als we dat hebben? Ja, maar het is ook noodzakelijk. En zeker als je kijkt naar de maritieme geschiedenis van Nederland. Hè? We zijn natuurlijk altijd een zeevarende natie geweest. Mooie geschiedenis als het gaat om de marine. Dus dat past helemaal in het plaatje. Nou, ik denk dat een helder nu ook massaal gaat stemmen op de VNL. Die 5J6 zetten we daarop. Wat? Die 5J6 die we hebben zetten Doet dan niet zo cynisch over de JSF. Ben jij cynisch over de JSF? Nou ja, het is gewoon belangrijk dat we een vervanger krijgen voor de F-16. De F-16 is gewoon op. Het is op. Dus je moet iets nieuws. Ja, is dit dan de beste keuze? Nou ja, op dit moment zijn we al zo ver met die JSF dat je kan niet meer terug. Hey, Joram, we praten straks met je verder over van alles en nog wat. Ja, mooi. Misschien wel de banken zelfs. Banken? Ja joh, banken. Dat is wel het gesprek van de week geweest, allemaal. Waar was je? Ja, nee, ik weet niet of Joram iets van banken weet. Ben je iets van banken, Joram? Ik heb een debat gedaan over de bank. Nou, dus er is te hopen voor hem dat je wat over weet. Nou ja, ik heb thuis een bank. Oké, zo. Hey, Jan-Jaap de Ruiter, die is Arabist aan de Tilburg University. En geïnteresseerd in maatschappij en religie, zegt hij op Twitter. Met name de islam. Hij is ook een beetje de vaste commentator Arabische zaken bij Echte Janne. Een hele goede nacht, islamkenner Jan-Jaap de Ruiter. Ja, goeienacht, heren. Goeiedag, Jan-Jaap. Geertje Wilders die heeft deze week met een keurig bord staan protesteren tegen de komst van een zootje haat-imams in Utrecht. En jij had daar een mooi commentaar op de post online. Vanuit drie perspectieven, maar liefst. Zou je die nog even, met name de laatste, voor ons kunnen samenvatten, Jan-Jaap? Ja, de vraag was van, moet je dit soort jongens laten komen, dit soort conferenties organiseren? En ik had inderdaad... drie perspectieven. Het laatste perspectief was eigenlijk het morele perspectief. Dat was dan voornamelijk vanuit het perspectief van de moskeeën zelf. Hè. Waar ze nodigen altijd natuurlijk dat soort mannen uit die buitengewoon conservatief zijn, niks van democratie willen weten. En dan heb ik nog niet eens over vrouwen, laat staan homorechten. Dus ik vind dat dit soort clubs wel ook een moreel, ja, recht of moreel eigenlijk meer verplicht zouden moeten zijn om eens wat mensen uit te nodigen die wat zich wat meer inzetten voor de integratie van islam en moslims. Ja, maar jouw stuk bleek wel dat er eigenlijk binnen die salafisten volstrekt onwil bestaat om überhaupt mee te werken aan de integratie van moslims in Nederland. Daar schrok ik een beetje van. Ja, nou ja, dat wist ik natuurlijk zelf ook wel, maar ja, je schrijft columns, je hebt een mening, dus die zet ik dan neer. En dat is natuurlijk een plaagzoon naar dit soort clubs van jongens. Want weet je, ze houden zich alleen maar met hun eigen dingetjes bezig van hoe zij hun eigen salafistische leefwijze in Nederland kunnen opzetten enzovoort. Hoewel, dat heb ik ook in de column geschreven van diezelfde meneer Shaima, weet je wel, die die schuld had aan de dood van die vrouw in Brussel. Ja, ja. Die zien we ook een filmpje op internet. En dan is hij druk bezig antwoord te geven op de vraag of je slakken mag eten, ja of nee. En mag dat? Ik heb het volgen en ik begreep aan het eind nog steeds niet van mag het nou wel of mag het nou niet. Je mag wel je eigen wijf opeten. Oh nee, dat mocht opeens ook weer niet. Nee, maar weet je, dit soort mensen zijn heel erg bezig met regeltjes enzovoort. Dat is dan alweer een beetje geruststellend. En ik zijn met hele kleine klungeldingetjes bezig. Maar ja, de grote vragen, daar gaan ze natuurlijk aan voorbij. Maar Jan-Jaap, is er wel een moreel perspectief dan bij zo'n organisatie? Kijk, weet je, vanuit hun eigen perspectief vinden ze natuurlijk dat ze niks anders dan alleen maar hele goede dingen maar prima, doen. Ik bedoel, vanuit het westerse waarde, want daar wonen we toevallig. Ja, dat is precies ook. Daarom ga ik ook probeer ik toch debat op deze manier met ze aan te gaan. Want ik ken ze natuurlijk ook wel. En zij kennen trouwens ook, weten ook heel goed wie ik ben. En ik blijf ze plagen van jongens, volgens mij als je kunt als salafist in Nederland gewoon volgens mij je leven leiden. Maar de wereld is natuurlijk veel groter dan dat hele kleine enge salafistische wereldje waarin je zit. Ja, wat je zegt is dat ze wel hun leven hier kunnen leiden, maar misschien gewoon niet. Dat kan toch ook? Nee, want dan vind ik weer dat wij hebben dat was geloof ik het tweede perspectief niet waar. We hebben ook gewoon onze democratische rechtsstaat. Bij ons is heel veel mogelijk. Die salafisten die kunnen hier heel veel vrijheid genieten. Meer dan ze in menig Arabisch islamitisch land zouden kunnen. En dan vind ik dat zolang alles nog binnen de hele wijde regels van de wet is, dus van de vrijheid van meningsuiting, is er ook plaats voor dit soort mensen. Nee, vind ik ook hoor. Dat vind ik ook. Nee, natuurlijk, dat vind ik ook. Ik bedoel, als je dan de wet houdt, haal je aan de wet. Alleen, wat ik niet helemaal begrijp is, als je goed naar luistert, vinden ze het hier verschrikkelijk. Het is natuurlijk fundamenteel, ondanks het feit dat ze hier lekker kunnen doen wat ze willen, is het een fundamenteel antidemocratische beweging. Ze willen eigenlijk dat het niet zo is hier, toch? Ja, eigenlijk zijn dit soort mensen het bewijs van de stelling dat de scheiding tussen kerk en staat het beste is wat je maar kunt bedenken. Ja, maar dat vinden ze zelf niet. De scheiding van kerk en staat is zo vreselijk veel mogelijk op het gebied van religie en religiebeleving. Dat kan allemaal. En vandaar ook dat ze natuurlijk wel zo formeel tegen de democratie zijn. Maar ja, zo makkelijk als hier krijgen ze een bewijs. Maar zouden ze zich dat realiseren, Jan-Jaap, of niet? Zouden ze snappen dat ze eigenlijk... Jan, dat realiseren ze donders goed. Dat weten ze allemaal heel erg goed. Dat hier heel veel ruimte en vrijheid is. Maar is dat juist niet dat hypocriete wat eraan is? Want dat vind ik altijd... Weet je, als je je niet prettig voelt in een land... En je vindt die mensen niet leuk... En je vindt dat de vrouwen er als hoeren uitzien... Dan zou je zeggen, nou, dan ga je toch ergens anders wonen. Maar dat doen ze dan ook weer niet. Nee, want dan krijg je dan weer niet de vrijheid om al dat soort dingen te vinden. Maar elke vorm van orthodoxie... Of elke vorm van religieuze orthodoxie is per definitie hypocriet. Hele hypocriete standaarden voor de moraal, omgaan met elkaar, seksualiteit, een hele mikmak. En dat allemaal afkeuren, maar dan tegelijkertijd wel in zo'n samenleving leven. Ja, nee, zo lust ik er nog wel een paar. Maar ja, het is niet anders. Mijn opa zat vroeger in de oliehandel. Jo. En daar ging hij met sheiks in Saudi-Arabië ging hij dan onderhandelen. En dan sopen ze allemaal als de katmelk Bacardi Cola. Ja. Want dan zag je geen bier of wijn, maar dan staan ze allemaal gezellig aan de cola. Maar die mensen waren zo orthodox als de pest, maar die sopen zich helemaal krom aan de Bacardi. Ja, maar goed, daarmee zie je dus dat hele orthodoxe vormen van religie, die kunnen gewoon zeg maar, de zondigen van de natuur van de mens toch uiteindelijk niet echt beheersen. En ik kom terug op mijn stelling van, en als een samenleving zoals de onze, een democratische rechtsstaat, hele ruime vrijheid van meningsuiting, dat is de beste garantie voor tolerantie uiteindelijk tussen allerlei religies. Want als je kijkt hoe het toegaat in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, nou hoef ik jullie natuurlijk allemaal niet te vertellen, dat daar de tolerantiegraad een stuk lager is. Gaan we het zo nog eventjes over hebben, maar eerst even dit. Ayaan Hirsi Ali, die is helemaal om, hè? Er kan ineens kan het toch wel emancipatie van de islam en ze heeft het al die tijd verkeerd gezien. En ze heeft een boek, van jullie van de boek. Ja, nee, ik heb toevallig, dat heb je dan weer niet meegekregen, denk ik, maar ik had opnieuw bij een recensie geschreven. Die is net vrijdag geplaatst. En ik heb er al geschreven dat ik het een lovenswaardig boek vind. En ik vind ook dat mensen het moeten lezen. En wat ik namelijk ook heel sterk vind, is dat als je als ja, zeg maar, als iemand in een maatschappelijk debat, dat je dan durft te zeggen van, nou, ik zag het eerst zus en nu zie ik zo. Want dat is volgens mij ook heel erg menselijk, toch, Jan? Ja, ja. En dat je dat, als ze dat dan in het openbaar zegt, dat vind ik wel echt prijzenswaardig. Nee, het is juist sterk, omdat haar tegenstanders namelijk in één waarheid geloven. Juist, ja. En dan getuig je toch van een soort van volwassen, zeg maar, een volwassen houding. Anderzijds, het heeft natuurlijk ook gewoon met politiek te maken. Ik bedoel, ze zit bij een conservatieve denktank daar in Amerika. Religie staat heel hoog aangeschreven in Amerika. Dus ze waren ook wel een beetje bezorgd van, ze zit zo te hakken takken op die islam. En dan is de stap naar het christendom snel gemaakt. Dus er zitten waarschijnlijk ook wel politiek opportunistische motieven bij, hoor. Voor haar om wat gematigder nu naar de islam te kijken. Maar goed, ik heb het boek gelezen en het is zonder. Ja, het is natuurlijk wel zo van, als zij presenteert zich daar als ketter, hè, zegt ze ook op de voorpagina of in de titel. En je kunt je natuurlijk afvragen of al die moslims in de wereld gaan luisteren naar de aanbevelingen van iemand die zichzelf een ketter noemt. Nou, het antwoord daarop is nee. Dat denk ik. Nee, daarom. Nee, maar goed, het boek is viral gegaan. Mensen hebben het erover. En het heeft toch zijn impact op, denk ik, toch wel een aantal moslims in Europa en in de wereld. Van, oh ja, nou ja, maar goed. Ik zag het ook op Facebook. Sommige moslims die zeiden van, hey, ze is toch veranderd. Wat mooi en wat goed enzovoort. Ja, dat is alleen maar goed voor het debat over de islam, lijkt mij. Moet er trouwens een verbod komen op niet-democratische partijen, politieke partijen in Nederland? Wat vind jij? Jezus, ja, er was nou reuring over in de Kamer van partijen die eventueel de sharia zouden willen invoeren. Ja, dat je dat moet verbieden. Ja, jeetje, ja, dan krijg je weer het verhaal van mag je iets vinden en zolang je het maar vindt is het niet erg. Ja, precies. Het is een lastig ding is het, hè? Ja. Ik zat bij te denken bij dit hele verhaal van aan welke partijen of aan welke clubs denken de Kamerleden die met dit plan komen. Ik denk mogelijke partijen, als ik eerlijk ben. Ja, ik ook. Ja, maar bijvoorbeeld die NIDA-partij in Rotterdam, dacht ik, zouden ze daar misschien aan denken? Want die zou misschien wel mee kunnen gaan doen met parlementaire verkiezingen als weer verkiezingen. Ja, ik weet dat het een islamitische partij is, maar ik weet niet of ze de sharia willen invoeren. Nee, dat willen ze zeker niet, hoor. Dus ja, dus ik... Het lijkt mij namelijk bijvoorbeeld met dat denk wat je nu hebt, met die Kuzu en die Oostdurk. Ja. Zeggen mensen, kijk, ik ben helemaal niet zo voorstander van de islam en al helemaal niet van de politieke islam. Maar dan zeggen mensen, ja, dat moeten we niet willen. En ik denk juist dat het goed is dat geluid ook in de Kamer te horen is. Helemaal omdat het zo bespottelijk is. Nou ja, maar goed, weet je, en dat was ook een ander punt, ook met die hele imamconferenties. Mijn punt was ook van verbieden, doe maar niet, zwarte lijsten ook niet doen. Laat ze het allemaal maar organiseren. Je kunt het, dan kun je het zien, dan gaan ze niet ondergronds. Want nou ja, je komt niet binnen. Nee, maar ik kom er zo ergens binnen. Ja, jij wel. Nee, maar goed, maar, ja. Jij staat bekend als multiculti, links. Ik word in elkaar getimmerd, hoor. Leuk dat het geluid hier ook aan in onze show eigenlijk. Hè? Ja, wij zijn voor vrij van meningsuiting. Hey, nog even dit. Heb je nog gehoord van Turkije? Dat wij samen met de coalitie tegen ISIS met Turkije gaan samenwerken. We gaan namelijk buitenlandse strijders tegenhouden om naar Syrië en Irak te gaan. Ja. Leuk, hè? Zonder dat de Turken dan blijkbaar toch wat meer committeren om het jihadisten tegen te houden. Vind je dat deze combinatie van landen een geschikt duo om deze problematiek aan te pakken, Jan-Jaap? Nederland en Turkije? Ja, die twee. Nou, je weet wat mijn stelling is over het Midden-Oosten, van niets verbaast mij. Dus dit verbaast mij ook niet. Maar ik vraag me wel af een beetje af wat nou, want de Turken stonden nou niet echt heel erg bekend... voor het tegenhouden van allerlei dieren. Nee, ze knapten ze juist allemaal op. En wij ook eigenlijk niet, want we raken ze altijd kwijt. En ze zijn zo weer ontsnapt hier uit het land. Dus hier moet een politiek spelletje achter zitten... wat ik, om eerlijk te zijn, beste Janne, nog niet door heb. Dit moeten we nog eens even, dit dossier volgen. En daar komen we op terug. Zo. Heel graag. Bellen we één intellectueel in het programma. Dat is ook eerlijk om te zeggen dat je het niet weet. Ja, dus de Ali van de Nederlandse... Nou ja. Ja, eruit er hartelijk bedankt en slaap lekker, hè? Ja, graag gedaan. En succes met het programma. Dank je. Ja, hoi. Hoi. Hoi, tot ziens. Dag. Echte Janne. Ja, Jan, of je het nou leuk vindt of niet, het debat van de week was toch weer die bonusquiz die rond ABN AMRO 2, een hoorzitting en een debat, notabene. En nou, eens kijken of onze nieuwe partij op rechts daar misschien een opzienbarende mening over heeft te ventileren. We gaan snel verder met Joram van Klaveren van VNL. Joram, wat vond je nou van de excuses van Dijsselbloem? Ja, het was een beetje een slap debat wat dat betreft. De hele visie van Dijsselbloem is natuurlijk een beetje tweeledig. Hè? Aan de ene kant stel je van, we kunnen met z'n allen de bonus geven, juridisch. En tegelijkertijd geef je dan af op datgene wat je eigenlijk zelf toelaat. En dat is apart. Tegelijkertijd vond ik het ook heel erg raar dat Zalm, die natuurlijk bij de bank zit, opeens geen politiek gevoel meer had. Want het lijkt me, als jij jarenlang hebt rondgelopen in Den Haag, dat je best snapt dat dit gevoelig kan liggen. Nou, er was ooit een PvdA-leider, die heette Wim Kok. Die had het over perverse prikkels, als het ging over bonussen. Tot meneer Kok ophield met PvdA-leider zijn. En toen zwom hij in de perverse prikkels. Ja, met commissaris. Ja, maar ik bedoel, snap je? Schijnt heel besmettelijk te zijn. Dat idealen van, zijn te koop. Entitlement, zo van dat je als je eenmaal tussen die rijkdom zit, dat je dan zelf denkt, daar heb ik ook wel recht op. Ja, maar voor Zalm helemaal als het gaat om een staatsbank. Het is natuurlijk een liberaal, hè? Iemand die zegt wat op de markt gebeurt moet kunnen. Maar we hebben het hier natuurlijk op dit moment gewoon over veredelde ambtenarij. En dan is het natuurlijk heel erg gek dat je daarmee instemt. Zeker als VVD'er. Nu zegt Dijsselbloem, juridisch kan ik dat niet blokkeren. Nou, daar heeft hij dan een punt. Omdat namelijk de Tweede Kamer heeft zitten slapen toen de tijd. Ja. Wie heeft toen de SP wilde dit tegenhouden? En wie hebben dat gesteund toen? De SP heeft dat destijds inderdaad een motie ingenomen voor te zorgen dat die bonussen eigenlijk, zoals we dat nu kennen, of eigenlijk de salarisverhoging, dat die geschrapt zouden worden, of in ieder geval niet doorgevoerd konden worden. Maar dat is niet gesteund in de Tweede Kamer. Er was geen meerderheid voor. Dus dat kon. En dat is ook gebeurd. Nou ja, goed, dan heb je dus de juridische bodem onder het hele verhaal. Dan zegt Dijsselbloem bij ABN AMRO, ja, oké, jongens, ik zal jullie juridisch dus verdedigen. Want het is nou eenmaal zo. Ja. Kan niet anders. En dan begint hij over een gratis keel. Ja. Maar dan kan je toch gewoon zeggen van, ja, juridisch is het misschien te verdedigen. Maar we gaan het helemaal niet doen, jongens. Nee, en het is natuurlijk ook een beetje gek dat hij vervolgens stelt, de beursgang wordt uitgesteld. Ja, waarom is dat dan niet van tevoren gesteld? Ik bedoel, dat kun je natuurlijk ook doen voordat die bonus uitgekeerd. Je weet natuurlijk wat er gaat gebeuren. Dus dat is een beetje een vreemde gang van zaken. Kijk, en nu zegt hij, er komt geen bonus of loonsverhoging tot die beursgang bij ABN AMRO er doorheen. Dan denk ik, dat kan juridisch ook niet. Want die wet is toen, tenminste de SP, die motie van de SP, is toen niet geaccepteerd. Dus hoezo heb je eerst te dealen met juridisch gebondenheid ten aanzien van dat die motie verworven is. En dan komt er ophef, krijgt hij gratis geld. En dan zeg je, ja, en nu mogen ze helemaal nooit meer een bonus tot. Zo langs de staatsbank zijn. Dat is vreemd, want eerst kon hij het niet wijzigen, ja, omdat het nou eenmaal zo was. Ja. En nu heeft hij het. Maar ja, dat is toch alleen maar om zichzelf dan toch schoon te praten en toch een beetje stoer te doen. Want die bank die wordt in no time naar die beurs gebracht straks. Dan geven de heren zichzelf alsnog een salarisverhoging. En Jorintje Dijsselbloem ziet er netjes uit, omdat hij toch nog stoer is geweest. Nee, maar wat hij zegt is natuurlijk vreemd. Hij zegt oké, juridisch is nou eenmaal zo. Nee, omdat die motie ook niet is gesteund, et cetera. Dat dit mogelijk is. Ja, ja, dan, als dat dus zijn argument is om het te verdedigen. Dan kan hij toch nu niet zeggen van, ja, en ik heb verboden dat ze dat tot de beursgang wel doen. Nee, dat kan toch ook niet? Want hij is toch juridisch gebonden. Ja, ja, maar Jan! Als iedereen zich daar gewoon lekker niks van aantrekt en denkt bij zichzelf, het is krom gelul, maar iedereen blijft. Ja, maar blijft. Als hij zegt, ja, ik heb jullie misschien niet helemaal volledig geïnformeerd. Het is toch vreemd dat je eerst zegt, ik kan dit niet veranderen, omdat dat eenmaal zo is. Ja, vervolgens. En dan komt er gezeik. En dan zeg je, oké, nu mag het helemaal niet meer. Wat is de juridische bodem daaronder dan? Nou, niks. Hij heeft ook geen juridische stok om mee te slaan nu. Het zogenaamde morele appel. Nee, maar iedereen speelt toch heeft mee? Dat is toch het hele punt. Iedereen speelt mee. Iedereen ziet er goed uit. Want Dijsselbloem ziet er nou ook stoer uit. Hij wordt toch niet uitgedaagd op dat nieuwe standpunt. Want over een paar maanden is dat hok van een bank naar de beurs. En dan krijgt er geen haan meer naar, Jan. Ja, dat begrijp ik wel. Maar waarom komt hij hiermee weg in de Tweede Kamer? Dat is wel goed. Omdat de meerderheid dat steunt. En dat zijn de VVD en de Partij van de Arbeid. Die hebben aangegeven, nou, we geloven datgene wat de minister zegt. En zolang de meerderheid in de Tweede Kamer slikt wat hij zegt, verandert er niks. En dat is gebeurd. Nee, begrijp ik al. Maar zijn verhaal is ook wel te begrijpen. Alleen, dan moet hij dat wel vasthouden. En ja, dat laat hij zomaar opeens los. Ja. Dus eerst zegt hij, ja, het is een gaat in mijn keel. En dan opeens, maar ik kan niks anders. En nu kan. Nee, ik snap dat is toch niet. Dat is toch gewoon. Nee, daarom zei ik net, het is een belachelijk verhaal. Ja, het is gewoon een belachelijk verhaal, Jan. Ja, maar goed, jullie hebben er ook een mening over. Wat ik net al aangaf, het is slechte communicatie geweest van meneer Dijsselbloem En als je kijkt naar Zalm, is het natuurlijk bijzonder dat je het politiek gevoel maar, kwijt bent. Daarnaast, als het gaat om die bank en salarisverhogingen. Ja. Ja, zolang het een staatsbank is, vind ik niet dat dat moet kunnen. Je bent gewoon een veredelde ambtenaar op dat moment. Het is een staatsbank. Dus dat kan niet. Als een bank naar de bank, als een bank naar de beurs gaat, hebben we gelukkig een vrije markt. Dus wat daar gebeurt. Maar vind je dan ook, los van het feit dat het natuurlijk in principe zo is dat als je op de beurs bent en je bent een beursgenoteerd bedrijf en de overheid heeft geen reet met je te maken, dat je dan moet doen wat je wilt. Maar we zeggen moreel, vind je het handig dat banken meteen die kant weer opgaan? Dat meteen weer de top dik in de plussen en de bonussen wordt gedrukt. Terwijl, je zou toch zo denken, misschien heb je iets geleerd van het verleden. Nou ja, kijk, de fout is natuurlijk eigenlijk geweest, als je kijkt naar de nationalisatie. Er zijn in de Verenigde Staten verschillende rapporten geweest die uitwezen dat die nationalisatie helemaal niet nodig was. Zelfs linkse economen als Stiglitz, bekende vent in het economische wereldje, die stelden zelfs van dat hadden ze nooit moeten doen. Zouden kunnen zeggen we knippen de bank op, rendabele delen gaan naar andere banken als die dat willen kopen en die zullen dat willen, want het was rendabel. En de minder rendabele delen stoten we af. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben gekozen voor nationalisatie. Totdat er in feite nu een rare situatie ontstaat, dat die staatsbank nog steeds een beetje hetzelfde gedrocht is. Niet helemaal, want het is natuurlijk wat verkocht. Maar als het altijd al was, en dat gaan we dus zo weer los dat de beurs en wie verzekert ons nou dat we niet met hetzelfde probleem komen? Nou ja, dat is ook een beetje de doctrine, hè? Too big to fail. Ja, als je dat consequent doorvoert, dan krijg je een soort vorm van corporatisme. Dus dat je constant grote bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen in leven moet houden met belastinggeld. Dus Jan met de pet, wij allemaal, die betalen. Ondertussen ben je heel boos over die sociale volksbanken, want dat vind je allemaal onzin. Maar is een soort van opsplitsing in een nutsbedrijf en een was het een cowboybank waar ze maar lekker hun gang gaan met de derivaten in de toestand en het gokken en dan maar zwaar verliezen en kapot gaan. Maar dat in ieder geval de Rozen en de Heemskerken van deze wereld en hypotheken hier spaarcentjes een beetje veilig zijn. Dat is een beter idee. Nou ja, kijk, normaal gesproken functioneert een bank ook als je de tucht van de markt hebt. Maar dat is juist het gekke. Voornamelijk linkse partijen schreeuwen nu moord en brand. Maar tegelijkertijd zijn zij juist degene die hebben gezorgd dat die tucht van de markt, dus dat je aangepakt wordt als bedrijf wat het verkeerd doet, die is er niet meer, omdat uiteindelijk de belastingbetaler de portefeuille trekt. Dus wat je moet doen als je gewoon een bank hebt en het gaat mis, dan moet het ook misgaan voor die bank. Maar dat gebeurt niet. Als we nou ABN AMRO deel 2 krijgen, hè, wat Jan zegt, ze gaan terug naar de beurs, gaan weer lekker gokken, gooien weer over de bonus op, de relatering, zo. Nou ja, wij hebben 2 roodjes per man, vrouw, keer baby en bejaarde betaald voor het pleuris ding. En dan gaat het weer mis. Moeten we hem dan weer redden? Nou ja, dat is dus mijn punt. Ik geloof niet in die doctrine van too big to fail. Nee, maar wat moeten we dan doen? Gewoon laten vallen. Nee, want je zegt die bank die valt om. Maar het eerste die dat zijn poen kwijt zit, zijn wij weer. Hè? Nou ja, wat je dus moet doen is de delen die dus rendabel zijn opknippen. En kijk, als jij en ik en jij gewoon de hypotheek betalen en je bent niet een wanbetaler, dan zal dat deel van de bank overgaan naar een andere bank. Want het is aantrekkelijk, want die maken winst op het feit dat jij daar een hypotheek hebt lopen. Ja. Dus dat gaat wel door. Wat ze dan niet moeten doen is delen die niet rendabel zijn, en dat gebeurt nu wel, in leven houden. Want je houdt inderdaad, wat jij net zelf zei, het gedrocht in stand. Dus dat moet je niet doen. Dus wat ik al aangaf, je zou het beter kunnen opknippen en die delen die niet rendabel zijn laten vallen. De SNS-bank heeft wat een beetje laten doorschemen, is natuurlijk ook nog steeds een staatsbank, dat ze best als een soort van nutsbankie verder zouden willen. En misschien dat dat een heel goed plan vinden, een soort halve staatsbank blijft. Ja, nee, ik ben geen voorstander van staatsbanken. Ik heb gelukkig nog steeds geloof en vertrouwen in een vrije markt, mits die markt daadwerkelijk vrij is en dus niet vervuild wordt door de overheid door allerlei interventies met miljarden van belastingbetalers. Ja, maar dat zou dus betekenen dat alle banken die het niet konden redden toen een tijd nu waren omgevallen. Want dat is de markt. Er is maar één bank uiteindelijk omgevallen, Lehman. En dat was het. En voor de rest. Maar ik bedoel, ze zeiden van de ING redt het niet, SNS redt het niet, Rabo redt ABN AMRO redt het niet. Dat was helemaal niet. Dat is niet te doen. Want daarmee vervuil je die markt. Ja, als jij constant als overheid ingrijpt, vervuil je inderdaad de markt. Zij zeiden, Wouter Bos toen de tijd, als we dat niet doen, dan gaat Jan met de pet naar de kloten. Nee, ja, ze hebben gekozen, wat ik net al aangaf. Ja, maar jij zegt, die hypotheek die wordt wel overgenomen. Tuurlijk. Als, ja. Of ik daar met banken. En dan gaat het ook om de spaarcenten. Ja, is dat zo? Natuurlijk. Ja, spaartegoeden, die zijn weg dan. Nee, tot 100.000 euro is het. Ja, maar dat is weer zo'n overheidsgarantie. Nee, maar kijk, een bank die de centen heeft. Je gaat niet voor niets datgene, dat geld wat jij in beheer hebt, ga je niet aan een ander geven. Ik bedoel, dat slaat nergens op. Er zit geen logica aan. Dus wat ze eigenlijk zouden moeten doen, wat ik net al aangaf, als een bank het niet meer trekt, hè, en hij zou om gaan vallen, dan kun je dus stellen als andere banken samen, nou, wij zijn bereid om die delen die rendabel zijn over te nemen. Daar zal inderdaad bijvoorbeeld de hypotheek bij zitten. Als je dan aan kunt geven als consument met z'n allen van, nou, dat is hartstikke goed, ik ben best bereid om naar de Rabobank te gaan, bij wijze van spreken. Ja, dan is in dat opzicht is er geen vuiltje aan de lucht. Nou, ik weet het niet, hoor. Ik vertrouw het nog altijd niet, Jan. Jij wel? Nee, maar ja, goed, kijk, mijn probleem is dat wat fijn zou zijn, is dat er geleerd wordt uit het verleden. En dat zie je dus bij ABN AMRO. Dat ze, terwijl gewoon de focus erop is van wat zijn ze daaraan doen, want het is nog steeds een staatsbank, dat ze zeggen, hé jongens, fuck you, weet je wel. Als het problemen oplevert, dan komen we naar jullie toe. En als het goed gaat, dan pakken we jullie pakken. Dus hou je zeg maar het probleem in stand. Kijk, die hele hypotheekcrisis is eigenlijk in de jaren 70 al begonnen. Je had in de Verenigde Staten de Community Reinvestment Act, waarbij ze zeiden dat mensen die op dat moment eigenlijk geen hypotheek konden krijgen, armlastige mensen, mensen met geen vermogen, et cetera, die moesten toch per definitie een hypotheek kunnen krijgen. We praten zo even met je verder, Joram van Klaveren van VNL, want het is 1 uur en dan gaan we naar het nieuws van 1 uur. 1 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het personeel van het Rotterdamse tankopslagbedrijf Vopak gaat actie voeren en mogelijk staken. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na het mislukken van CAO-overleg. De bonden hadden de directie tot en met afgelopen dag gegeven om aan een reeks eisen te voldoen. De werknemers willen behalve een loonsverhoging dat Vopak afziet van het verslechteren van de arbeidsvoorwaarden. Ook willen ze een sociaal plan en de zekerheid dat niemand wordt ontslagen. Vorig jaar besloot Vopak 200 van de 1000 banen te schrappen. Bij een aanslag op een politiebureau in de Sinaï-woestijn zijn zeker 8 mensen gedood. Een zelfmoordterrorist liet in de Egyptische stad El Arish een bomauto ontploffen. Het was al de 2e bomaanslag in de Sinaï afgelopen dag. Eerder op de dag reed een panzervoertuig op een bermbom. Daarbij kwamen 6 soldaten om. Mogelijk zitten IS-sympathisanten achter de aanslagen. Hillary Clinton is officieel presidentskandidaat voor de Democraten bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Haar campagneleider heeft dat bekendgemaakt in een e-mail aan haar geldschieters. Clintons kandidatuur komt niet onverwacht. 8 jaar geleden was ze ook in de race voor het presidentschap. Toen verloor ze van Obama. De Iraans-Amerikaanse journalist Jason Rezaian wordt in Iran beschuldigd van spionage en het schaden van de nationale veiligheid. Dat schrijft het Iraanse persbureau Fars. Rezaian werkt voor de Washington Post en zit sinds juli vorig jaar vast in Iran. Eind vorig jaar werd hij aangeklaagd. Tot nu toe bleef het onduidelijk waarvan hij wordt beschuldigd. Rezaian zou volgens het Iraanse persbureau gevoelige economische en industriële informatie hebben verzameld en verkocht aan Amerikanen. Hoe zijn proces nu verder gaat, is nog onduidelijk. Het weer. Vannacht neemt de wind flink af. Wel blijft er veel bewolking. Het koelt af tot 1 graad of 6. Komende dag geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog en de temperatuur komt uit tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Beeldtipje op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter. Ah nee, beeld heb je op radio1.nl. Sandoni is dat nu gerepareerd. Verdomme nog aan toe, wat duurt het lang. Hashtag op Twitter is wel Echte Janne. En je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar dat zal ook wel niet werken. En sowieso luisteren we nooit af. We praten nog even verder met Joram van Klaveren van VNL. Die zojuist gedurende de pauze, Jan, terwijl je even de pas aan het doen was, uitgelegd heeft hoe het allemaal gekomen is met de hypotheekcrisis. Maar dat gaan we niet herhalen, Joram, want er is wat meer te bespreken. Wat is dit toch weer voor een aanvulling? Ik haal de mensen er een beetje bij. Ze zitten allemaal tv te kijken. Die snappen allemaal niet wat hier gebeurt. Die denken, we hebben die Heemskerk en die verklaveren het de hele tijd over. En waar is die Roos? Echt, niemand vroeg zich dat af. Echt niemand. Daar willen we wel. Goed, in ieder geval de kabouter wel. Ja, de mens is onbekwaam tot het goede en geneigd tot het kwade. Dat is het levensmotto van Joram. Leg dat eens uit. Het mensbeeld, ja, nee, inderdaad. Ik denk dat je uit moet gaan van het minder vrolijke in de mens. En de mens is inderdaad onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zoals mijn opa dat altijd zei. Dat is een beetje zwaar hoe dat klinkt. Ja, gereformeerd. Maar inderdaad, was een gereformeerde meneer. Maar inderdaad, wat hij daarmee stelde. En ik denk ook dat het heel realistisch is om zo naar de mensen te kijken. Dat mensen inderdaad, als ze de boel kunnen bedonderen, dat ze dat zeker zullen doen. En als mensen inderdaad in situaties komen waarin ze het misschien niet meer weten, dat ze heel extreem kunnen zijn in hun gedragingen. En dat moet je beteugelen. Ja, nou, je ziet bijvoorbeeld bij de PGB. Dat is een systeem maar wel met meerdere toeslagen ook. Dat is een systeem wat uitgaat dat de mens deugt. Ja. En dan komen ze toch vaak wel bescheten uit. Ja, absoluut. En dat heeft inderdaad te maken met het mensbeeld dat je denkt dat mensen het goede doen, dat ze altijd eerlijk zijn. Ja, dat is helaas niet zo. En ik denk dat je het helemaal moet doen als het gaat om andermans geld. Hè? Want de staat bekostigt dat met ons, met onze centen, met ons belastinggeld. Dus dan lijkt het me heel verstandig dat je heel erg restrictief bent en dat je erg zuinig bent en dat je goed oppast hoe je dat geld uitgeeft. En dat je dat inderdaad niet naar Jan en allemaal stuurt. Ja, weet je, ook zo'n mooi voorbeeld is over banken gesproken. Dat hele gedoe met die ING van de week, weet je. Want er waren 28 miljoen in de top gestopt en ondertussen schoppen ze de 300 flexwerkers uit, want ze anders een contractje aan hun broek krijgen. Wat is het precies? En dat is dan bedoeld door onze minister Asscher als wetje wat dan, weet je wel, de moet stimuleren dat mensen weer een vaste baan krijgen. En wat levert het op? Dat iedereen ontslagen wordt. Dat is weer het slechte in de mens, jongens. Niet te geloven. Live, terwijl hij het zegt, hebben we het erover. Ja. Nou, dan gaan we weer verder met andere dingen. Heb jij gedronken vanaf? Nee, ik zou wel zo doen. Ik zou doorgaan. Ik zou het, als het helpt, zou ik het gewoon doen. Nee, maar dat vond ik ook weer zo'n prachtig voorbeeld. Nee, maar je komt met aanvullingen dat ik denk van nee, maar dit was best relevant. Maar want het is toch een heel raar. Maar, voel je warm? Voel je iets warm? Mijn linkerarm tintelt. Ja, nou, oké. Kabouter? Is dat normaal of niet? Het gaat niet helemaal goed met jou. Even... Dit was toch een perfect voorbeeld, of niet? Ja, natuurlijk, wat zie je, maar dat wil je dan niet horen. VNL, nou ja, het kabinet zodemiet het binnenkort in elkaar. Het zal toch wel. Open zich, Jezus. Ja, absoluut. Dat is te hopen. En zijn jullie er dan klaar voor? Ja, ja. We zijn er klaar. Maar ja, je moet even die 1000 leden binnenhalen, want anders wordt het lastig. Ja, we zullen natuurlijk ook op zoek gaan gewoon naar sponsoren in Nederland. Maar we gaan binnenkort ook naar de Verenigde Staten toe. En zijn uitgenodigd door de Heritage Foundation. Dat is een Amerikaanse denktank die bereid is om ons een platform te bieden om daar geld te gaan ophalen. En het is in de Verenigde Staten heb je een andere cultuur als het gaat om fondswerving. En we gaan daar samen met UKIP naartoe, met Nigel Farage ook. Dus dat, daar hebben we wel goede verwachtingen van ook. Wat hou je daar dan op? Tonnen of een paar duizend? Nou, het zou heel erg mooi zijn als we een ton ophalen. Ja, dan kan je weer even wat... Dan kunnen we er even tegenaan. Wanneer wordt bekendgemaakt dat iemand de partij gaat leiden? Nou, binnen een aantal weken. Binnen een aantal weken? Binnen een aantal weken. Ja, ik kan er helaas nog niet zo heel erg veel over zeggen. Maar dat zal niet heel erg lang meer gaan duren. En wie krijgt de scoop? Het zal waarschijnlijk een persconferentie worden. Godzame kraak, hé. Echt? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, ik denk wij krijgen dat. Weet je nou echt zeker, joh? Zou je het nou echt wel doen? Ja, weet je, ik vind het leuke jongen. Die hoopt graag dat het lukt voor zo'n partij. En dan zit, ik weet het niet hoor, Jan. Wat denk jij? Is het een goede zet? Zo'n theoretische lijsttrekker? Ja, dat is een beetje je probleem. Want we kunnen het nu wel afpissen. Maar op het moment dat Joram niet zegt wie het is, dan wordt het lastig. Oh, dat is waar. Ja, het zou toch kunnen meevallen natuurlijk. Je weet het maar nooit. Je weet het niet. Het wordt een fantastische lijsttrekker. Oh, trouwens, jullie willen een bekend gezicht op één. Zijn jullie ook met andere bekende gezichten bezig nog? Ja, we zijn met een aantal mensen in gesprek. En dat gaat tot nu toe goed. En nou, hartstikke duidelijk. Dankjewel. Ja, wat ik net al aangaf, ik kan nog niet zeggen sure, met wie we in gesprek zijn. Nee, dat kan helemaal bezitten. Dan gaan we aan de partij. Ja, nee, begrijp ik wel. Jorm van Klaveren, mag ik je heel veel succes wensen met VNL. Ik hoop sowieso dat je die 1000 leden binnenkrijgt. Dan kunnen jullie dat moet wel lukken. Een beetje kracht erachter zetten. Ja, super. En dan kan, als je lid wil worden, kan je dat op vnl.nu. Yes. Ja, goed onthouden, Jan. Hey, Ajax pakt Heracles en blijft dus op koers voor de tweede plek. En stelt het kampioenschap van PSV nog één weekje uit. Maar dat gaan we toch vast vieren met Jaap de Groot, chef sport van de Telegraaf. Hele goeie dag, Jaap de Groot. Goedenacht. Dit is Jaap de Groot, inderdaad. Ja, Jaap, Ajax is zo aardig geweest om mee te werken aan het droomscenario van de burgemeester van Eindhoven. En windsoepeltjes van Heracles. Nou, lieve. Ja, dat is buitengewoon aardig. Want dat. Dat had heel vervelend geweest, want als je dat inderdaad via Twitter had moeten vieren met elkaar. Ja, dat was een beetje treurig geweest. Ja, dat was ook het vooruitzicht, hè? Want de spelers hadden van PSV, die zeiden ook ja, dit moeten we niet willen. En Ajax heeft wat dat betreft gelukkig aan zijn sportieve plicht voldaan. Maar ja, goed, Ajax die sukkelt een beetje richting de tweede plaats, PSV wordt kampioen. Wie wordt er derde, Jaap? Ja, nou, ik had eerlijk gezegd nog een beetje het vermoeden na de uitstekende prestatie van vorige week tegen AZ dat Feyenoord Ajax nog in de problemen zou brengen. Omdat, dat zag je ook gisteren tegen Heracles weer, dat Ajax gewoon heeft het op dit moment niet. Nee. En ik denk, ja, als Feyenoord toch een goede eindsprint eruit gooit, dan komt die tweede plaats misschien zelf ook nog onder druk. Maar ja. Feyenoord heeft vandaag gewoon bewezen weer heel grillig te zijn. En ze zijn nu eigenlijk de vaste nummer 3. Ik kan me niet voorstellen dat daar nog een ploeg in de buurt komt. Nou, dan zeg je wat, want dat Heerenveen dat verslaat een AZ op een verschrikkelijke manier. Maar wat hebben die nog eens? Dat Alkmaar een waanzinnig slecht eind van die competitie. Gewoon 4 van de 5 verloren de laatste 5. En dat zag er toch maar heel anders uit aanvankelijk, hè? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toch een beetje... Gisteren hadden ze echt wel pech. Want het had gisteren ook 2-3 op een gegeven moment kunnen zijn. Het was gewoon een hele open wedstrijd. Dat zegt ook wat over Heerenveen. Dat onder de... toch wel met Dwight Lodewegers echt goed presteert dit jaar. Maar ook gewoon op momenten dat het moet kwetsbaar is. Dus daarom zie ik ze niet echt als een kandidaat voor de derde plaats. Ze hebben wat dat betreft de play-off bereikt. En dat is echt top. Maar... wat AZ betreft. Ja, je ziet toch dat met Hoed transfer naar Italië, Goudet straks naar Ajax. Ja, het is. Het is een beetje wankel. Het wordt ineens heel kwetsbaar. Hey, die Robert Maaskant, heb je dat gezien? Ja. Die sloeg... Emotionele jongen, hè? Die sloeg... Emotionele jongen. Nee, maar dan kijk dat je als je 2-0 voor staat en uiteindelijk ga je met 2-2 van het matje af, dan ben je niet blij. Dat snap ik ook wel. Maar dat je dan een stuk uit het dugout slaat, dat is ook wel wat. Nou, vind ik prima. Maar dat je hele hand dan aan puinpoeier ligt, Jaap. Wat was dat nou, zeg? Dat emotionele jongen, maar wel een beetje slappe hap. Ja, misschien moeten jullie de echte Robert ingevoeren als derde variant. Nee, maar luister nou. Ik kan hele deuren eruit slaan en dan voel ik niet eens wat aan mijn handen, joh. Ja, goed. Kwetsbare trainer, hè. Zet onder druk en... heeft zichzelf niet in de hand. Beetje hysterisch. Niet echt handig. Nee, dat kan je wel stellen, zeg. Hey, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben gek op die Thierry, hè. Dat vind ik een fantastische speler van Groningen. Ja, daar heb je het vaak over. Daar heb ik het vaak over. Dat PSV of Feyenoord of Ajax die jongen niet kopen, snap ik niet. Maar die had weer een goal, jongen. Nou, dat is mooi. Prachtig. Ik vond het prachtig. Ja, maar het is ook echt een goede week voor Groningen. Het is gewoon leuk, weet je. Gewoon een goede club. En ik kijk ook echt naar de finale tegen PEC uit, hoor. Dat is echt de open finale en... En het zou echt heel mooi zijn als Groningen echt voor het eerst een grote prijs gaat winnen. En ik moet zeggen, dat ik sluit het niet uit. Nee. Het staat in ieder geval helemaal op de kop. En bepaalde spelers zijn hot. Dus ze hebben leuke spelers rondlopen. Die Mimoen is leuk, die De Leeuw is natuurlijk leuk, Thierry is leuk. Directeur Hans Nijland heeft goed zijn werk gedaan. Dat doet hij al jaren. Prachtig inkoopbeleid hebben ze daar. Want voor een paar kwartjes halen ze echt goede spelers binnen. Ja, het is de club die Suarez ontdekt heeft. Hè. Nou, dat is niet onaardig. Nee, niet echt, hè. Nou goed, dan gaan we eventjes de boel afwerken. De Dordrecht ligt eruit. Nou, dat is maar beter ook, zou ik maar zeggen. Ja, maar je ziet dat er moet toch wel iets meer bagage komen om je in de Eredivisie te handhaven. Want... moet je zeggen dat ze hebben het geweldig gedaan. Het was natuurlijk vorig jaar een enorme verrassing dat ze promoveerden. In het begin leek het nog dat het dan sprake was van een sprookje. Maar goed, kijk, als je ziet met de mogelijkheden die ze hebben. Als je dan je eigen met twee vingers in de neus had gehandhaafd. Hadden we echt achter de oren moeten krabben over de kwaliteit van de Eredivisie. Want wat er nu tegenaan hangt, dat is dan toch Heracles, NAC en de Eagles... Ja, dat waren toch, als de Eagles was zo'n sprookje en NAC strook een vaste waarde. Toch ineens ben je daar verrast, hoor, dat allemaal dreigt de na-competitie te verdwijnen. Maar je ziet hoe belangrijk stabiliteit in een betaald voetbal is. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Je ziet clubs als PEC en Cambuur, daar is rust. En eigenlijk ook wel bij Heracles. Weet je, ze hebben aan het begin van het seizoen weliswaar de trainer weggestuurd. Maar daarna is het toch wel vrij rustig gebleven. En je ziet, die komen echt wel weer terug. En, NAC, dat is ook, de continu zit daar de 220 volt op. Ja, en dat blijft heel grillig. En het zal, als dat niet opgelost wordt, en ze zouden dit jaar erin blijven, kan je volgend jaar gewoon weer een herhaling van de huidige situatie, kan je gewoon verwachten. Ja, ze hebben daar heel vaak financiële problemen, wat gelijk doorgedrukt wordt naar FC Twente. Oh, ja. Man, die hebben een lekker weekje gehad zo, hè? Ja, ja, nou ja, goed, ik ben blij dat het ook naar buiten is gekomen dat het accountantsbureau flink gefaald heeft. Want als je zo gewoon de boel op een rij zet, dan denk je, ja, wie heeft ooit zijn goedkeuring aan die jaarcijfers gegeven? Dat zit toch gewoon een gerenommeerd accountantsbureau hoort daar toch mee bezig te zijn. Ja. En wat ze nu gedaan hebben, is inderdaad de accountant verwisselen. Maar goed, dat zegt ook wel wat tegenwoordig. Het lijkt wel of je gewoon tegenwoordig tegen bestelling een accountant kan laten doen wat je wil. Ja, het is ongelooflijk. Maar ik vond voornamelijk twee dingen vond ik ongelooflijk. Dat ze 8 ton voor die Schreuder betalen per jaar. Daar snap ik echt geen moe van. Vind ik leuk geld. Ja, dat is toch leuk geld. En die man is net begonnen met zijn trainingscarrière. Maar het allerergste vind ik dat die koffiejuffrouw eruit is geflikkerd. Ah, nee. Ja. Nou, wat dacht je van de scouting? Ja, toch hebben ze gewoon geschrapt. Juist clubs als Feyenoord, Vitesse, hebben toen ze in de financiële problemen kwamen, hebben ze het hoofd boven water kunnen houden vanwege de eigen kweek die doorstroomde. Ja. Daar hebben ze uiteindelijk zoveel spelers mee kunnen verkopen. Ik kan me herinneren in het verleden nog met FC Utrecht. Uiteindelijk is gewoon je eigen opleiding, kan je redding zijn als je in een situatie zit zoals FC Twente terecht is gekomen. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat ze juist die toevoer van talent. En ik kan je melden dat Evert Bleuming en Jan van Staat zijn gewoon behoren echt tot de betere scouts en de betere opleiders van Nederland. Ja, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Ja, maar de grote grap is natuurlijk dat je kan het allemaal wel wegpoetsen. Alleen, waar moet je rendement dan vandaan komen? Nou, exact. En nou, dat zijn ook precies. Je pakt ook de mensen die het minst schuld hebben aan wat er nu ontstaan is. Nou, ja. Die hebben geen hoge salarissen. Die hebben al te keurig hun werk gedaan. Ja, en die moeten nu bloeden. Ik vind het echt een hele wrange situatie. Sombere tijden voor Twente. Hey, maar volgend jaar, vorige week hadden we Jan van Hals. Die zag het Feyenoord wel flikken om het volgende seizoen hoge ogen te gooien in het kampioenschap. Zie jij dat ook? Nou, ik moet zeggen, ik vind de komst van Dirk Kuyt en het aantrekken van Jan Wouters als toevoeging van het duo Van Gastel en Van Bronckhorst vind ik een hele sterke move. En je ziet bij Feyenoord, daar begint het steeds meer te kloppen. Wat bij Ajax ontbeert, heeft Feyenoord wel. Dat is gewoon iemand als Wim Jansen, die dus dagelijks eigenlijk de boel in de gaten houdt bij de opleiding en ook gewoon klankbord is voor mensen binnen de club. Ja, dat heeft Feyenoord op dit moment. En met een Wouters erbij klopt het plaatje gewoon nog beter. Dus ja, eerlijk zeggen, ik ben ook heel positief over Feyenoord, hoor, wat volgend jaar betreft. Maar die Jan Wouters is toch ook een hoer, hè? Hoezo? Nou, Ajax ziet de harte nieren. En dan gaat hij naar Bayern München. Dan is hij opeens PSV er in harte nieren. En dan gaat hij op een gegeven moment is hij weer de Utrechter in hart en nieren. En nou is hij opeens een Feyenoorder. Een mens heeft toch wel principes? Ja, maar aan de andere kant, Jan heeft dit jaar heeft hij ergens in een uithoek in Turkije moeten werken. Ik denk dat hij, niemand die meer naar hem omkeek. Dus ik denk dat hij dolblij is dat hij deze laatste strohalm met beide handen kan grijpen. Want anders was het Jan Wouters over 10 jaar had niemand meer geweten dat hij trainer was geweest, weet je. Of het trainer zou zijn. Ja, je hebt dus wat dat betreft de situatie vond ik redelijk hopeloos. Dat je daar ergens in, ik kan de naam van de club niet eens uitspreken, dat hij daar trainer was en daar is je gelukkig van verlost. Wat zegt oma Johan Cruijff morgen in de Telegraaf? Of ja, vandaag hij moet, dan? Hij moet reageren op de situatie bij Ajax. Hè? Hij is 10 dagen in Afrika geweest, in Tanzania en Zanzibar. En hij is vanmiddag om 3 uur geland in Barcelona. En ik had hem om 4:30 aan de lijn. En hij wist dus echt op dat moment nog helemaal niet wat er los was. Dus ik moest hem even bijpraten dat sinds hij weg was, dat er toch wel het een en ander naar buiten was gekomen. Nou, dat was natuurlijk voor hem geen geheim. Hij weet al maanden dat er sprake is van een spanningsveld, met name in de technisch hart. Ja. En hij probeerde het eigenlijk op een subtiele wijze op te lossen. Maar ja, goed, hij moet nu aan de bak. En hij zegt ook dat de afgelopen jaren zijn 2 dingen goed gegaan. Er is gepresteerd, dus 4 kampioenschappen. En de opleiding levert meer talent af. Alleen wat er nu moet gebeuren is dat die 2 elementen van de betere talenten die doorkomen, moeten beter ingepast gaan worden in het eerste elftal. En daar zal ook iedereen zal een stukje van zichzelf in moeten leveren om gezamenlijk uit het probleem te komen. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat de komende weken gaat aanpakken. Ja, wordt ook een keer tijd dat Mark Overmars vervangen wordt. Die bakt er niks van. Nou ja, je ziet dus dat die heeft echt, daar moet een baas boven. Een aankoopbeleid, jongen, dat is niet te geloven. Dat slaat nergens op. Nee. Die krijgt geen hoger rapportcijfer in dat opzicht. Dat is wel duidelijk. Maar ja, weet je wat het is? Het wordt een kwestie van doorselecteren. Je hebt natuurlijk iets nieuws is er gestart in Amsterdam. Je hebt er allemaal nieuwe mensen op nieuwe posities neergezet. En de een doet het beter dan de ander. En nu komt het moment dat je gaat eens kijken van misschien moeten we wat schuiven met posities. En moeten we misschien toch wat maatregelen gaan nemen. Maar dat lijkt me een normaal proces in de top. Wanneer weten we dat, Jaap? Ja, ik weet niet. Johan die kwam dus, wat ik je aangaf, die kwam aan. En ja, die ging eerst even zijn jetlag wegsmerken. En ik denk dat hij morgen een beetje gaat bellen en dan bepaalt of hij deze week of volgende week naar Amsterdam komt. Ah, nou, het kopje van Mark Overmars gaat rollen, dat is duidelijk. Ja, nou, dat weet ik niet. Kijk, er is toch wel een bepaalde mate van loyaliteit. Ja, en, maar als je er niks van bakt... Je hoopt altijd nog dat een beetje het gezond verstand, dat doorslaggevend is. Maar ja, en zo niet, ja, dan moet je ook keihard zijn. Ja, precies. Go Eat Eagles, zoek nog iemand. Dankjewel, Jaap de Groot. Ja, bedankt, hè. En slaap lekker. Goede nacht verder, hè. Hetzelfde, Jaap. Hetzelfde, Jaap. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Pak een beetje, Jantje. Vergeet ik trouwens nog eventjes een scoopje erin te gooien. Met doe even dan. Nou, gooi me maar in. Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben nieuws over Max Verstappen. Max Verstappen gaat volgend seizoen voor Ferrari rijden. Ja, dat hebben wij gewoon uit een hele betrouwbare bron. Hebben we die binnengekregen? Max Verstappen rijdt volgend jaar voor Ferrari. Ja, het zit er gewoon midden in de nacht bij Echte Jan, dan gooien we dat eruit. Dus ik denk dat de NOS dat nu gaat nabellen. Ja, dus zullen volgende week dat ook hebben. Wie zijn stoeltje dan? Van Raikkonen zijn stoeltje. Ja. Raikkonen gaat eruit. Nou, leuk. Nou, mooi. Hij is de zon. Hij is de zee. Hij is de Tsjech. En gaat met ons mee. Onze Martin! Martin gaat jullie een wijze les leren. Soenerie, en ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit van die man gehoord heb, is die vent van die Duitse kroes. U weet wel, die mooiste vrouw van Nederland, volgens veel mensen. Nou, die Soenerie heeft naast die pot gepiest. Op een tripje in Oostenrijk heeft hij een blonde studente aan zijn bruine trekhaak gehangen. Allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar wat mij opvalt is die reactie in dit land. Waarom stopt hij nou zijn donkere dekschrobber in een ander, terwijl zijn vrouw die allermooiste is en bla bla bla bla bla. Dat is zo'n ongelooflijk domme reactie. Natuurlijk streven mannen naar een mooie vrouw. Maar wij willen ook af en toe een ander koetje eten. Zo simpel ligt het gewoon. En als jij met een topmodel getrouwd bent, is het leuk om iets anders op jouw pretcilinder te plaatsen. Want zo makkelijk is dat. Daarbij heeft Duitse of Duitse twee kinderen gekregen. De Soenerie wilde waarschijnlijk weer eens die randjes raken. Denk daar maar eens over na. De volgende week. Wat een onzin. Maar zijn vrouwtje is zo knap. Misschien wordt die Duitse niet eens nat onder de douche. Weten wij veel. Het CDA viert zijn 35e verjaardag met een jubileumcongres in Maarsen. En dat is natuurlijk een prima excuus om de superheld van het Vaderlandse parlement weer eens uit te nodigen voor het Haags Geluid. Pieter Omtzigt. Een hele goede nacht, Pieter Omtzigt vanuit CDA. Goedenacht, Jan. Hallo, Pieter. Even snel over het congres. Was het legendarisch? Was het leuk? Het was leuk, ja. Opa van 8 vond je weer terechts? Hoorde ik, las ik. Ja, van Ach, die is nog steeds van de afdeling. We buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts. Oh, maar dat vind ik... scherp als altijd. Ja, want, hij buigt wel dan voor Hamas, hè? Nee, daar buigt hij ook niet voor, denk ik. Maar daar heeft hij het niet over gehad tijdens het congres. Dat was dan wel weer... Nou, godzijdank. Ja. Ja. En papi Lubbers, die voelde zich weer helemaal thuis bij het CDA. Die was weer helemaal blij. Ja, nee, ja, het was inderdaad dat alle oud-premiers die er waren... Helaas kon Piet de Jonge niet zijn. Nee, die was net 100 geworden, hè? Die was net 100 geworden. Dat en moet ook hij gebeuren. Was al bijna gekomen, maar goed... toch een beetje te kwetsbaar. Ja. Ja. En die hebben verteld over wat zij, hoe ze op dit moment tegen de politiek aankijken. En dat was op zich ook wel een keer leuk. Maar iets denk met, je dan... Iets wat je met ons wil delen nog? Nou ja, je had het misschien moeten zien. Ja, ik had net iets anders te doen. Ik moest tuintegels ophalen. Ja, ik moest... Anders was ik gekomen, Pieter. Ik moest dit voorbereiden, ja. Ja, nou, we hadden andere dingen te doen. Hé, was Maxime Verhagen er nog? Nee, Maxime Verhagen was er niet. Hoe komt dat nou? Want ik heb even gekeken, maar iedereen was er behalve Maxime. Is het paria geworden bij jullie? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Men heeft de drie oud-premiers zijn daar geweest op het podium. De anderen niet. Dus ik heb ook Jaap de Hoop Scheffer niet gezien, in alle eerlijkheid. Oh. Dus ik weet niet precies wat het uitnodigingenbeleid geweest is. Daar moet je even... Maar goed, het ademt, Pieter, een sfeer van verzoening. Van we zijn weer terug op koers. Het gaat allemaal hartstikke lekker. Klopt dat een beetje, die inschatting? Is iedereen weer helemaal gelukkig met hoe het gaat binnen het CDA? Oh, het is zeker een heel stuk gezelliger dan het in 5 jaar geweest is, ja. Ja, bad times zijn natuurlijk geweest en de good times are coming. Dat weet je nooit in de politiek. Politiek is een achtbaan en je weet eigenlijk alleen nooit wanneer je plotseling naar beneden zoeft. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn met dat soort voorspellingen. Maar dat zou kunnen. Wat wel interessant is, is dat ik bij heel veel politieke partijen nog niet heel scherp zie hoe Nederland vormgegeven gaat worden, zullen we maar zeggen, de komende jaren. Nou, heel veel gereageerd. Bij Diederik Samson is dat nu ook bekend. Diederik Samson, die wordt links. Ja, leuk hè. Dat is echt wat een ontzettend originele oplossing hebben ze weer gevonden. Hè? Ja, nou, ik vond het echt knap. Ik denk, we zouden ze nou eens mee komen. Nou, ik vind het altijd wel grappig bij de PvdA als er crisis is. En dat is er altijd. Ja. Dan komen alle knappe koppen bij elkaar. En dan zeggen ze, weet je wat we moeten doen? We gaan naar links maken. We moeten naar links. Dat vind ik wel leuk. Nou ja. Wat vind jij ervan, Pieter? Het is natuurlijk nooit leuk om over andere partijen te zeiken. Maar toch even, wat vind je van deze nieuwe manier om hetzelfde te zeggen, zullen we maar zeggen? Ik denk dat het belangrijkste is om voor de verkiezingen een standpunt in te nemen. Waarvan je een groot gedeelte na de verkiezingen kunt waarmaken. En uiteindelijk aan je kiezers te kunnen meedelen hoe je ze waar kunnen maken. Of welke zaken je niet kunt waarmaken. Omdat je in een coalitie zit waarbij de coalitiepartner wat anders wilt. Ja. En dat is meestal de reden dat je niet herkenbaar bent. En dat was ook wat er bij een gedeelte van onze partij misging. In alle eerlijkheid in de laatste coalities. En ik denk dat wat dat betreft de PvdA door een proces heen gaat waar wij ook een tijdje last van gehad hebben. Maar ja, dan zeg ik PvdA, zegt prima als je wat willen graag leuke linkse opmerkelijke initiatieven willen we nu. Hè? Dat is dat profileert de partij, maar je moet het wel eerst even voorleggen aan het politiek bestuur. Want het kan ook weer niet zo zijn dat het de plannen van het kabinet dwarsboomt. Dat wordt een hele schizofrene, malle spagaat, of niet? Nou ja, kijk, de grote fout die er in de Nederlandse politiek vaak gemaakt wordt, is dat fracties echt binnen 2 of 3 uur instemmen met een coalitieakkoord dat ze nooit gezien hebben. En dan 5 jaar lang hun handen gebonden hebben en dan bedenken wat staat er niet in waar we ons nog onderuit kunnen wurmen. Ja. Dus het is eigenlijk vrij gênant om te zien dat deze regering echt in no-time akkoord ging. De fracties waren binnen ongeveer 3 uur klaar naar het regeerakkoord met 60 pagina's. En hoe slecht ze het gelezen had, dat bleek daarna wel. Want de VVD had helemaal niet door dat ze akkoord waren gegaan met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Nee. En kennelijk waren er 41 Kamerleden waarvan niemand zei, moet het? En was er een congres voor nodig om het terug te draaien. Dus als je wat meer links had willen doen, dan of iets anders had willen doen, dan denk ik dat het handiger geweest was om bij het regeerakkoord iets anders te doen. Ja, dat lijkt me ook. Nou, laten we dit achterwege, want de PvdA, daar kan je al lang genoeg over praten, maar liever niet. Even over iemand anders. De paus, die zei iets zinnigs vandaag. Nee, wat? Nou, namelijk dat... Weet ik wel hoor, maar ik geef je even aan... Dat de Armeense genocide... Joh. Een Armeense genocide was. Niet. En nu schijnt dat gewoon een discussieonderwerp te zijn in onze Tweede Kamer. Of 1,5 miljoen mensen vermoorden nou genocide is, ja of nee. Maar de paus die was hoeveel daar duidelijk over. Hoeveel procent van de totale bevolking was dat eigenlijk? Weet iemand dat? Nou, dat weet Pieter misschien. Is er eigenlijk een regel voor? Als je zeg maar iets absoluuts. Is het genocide als je de helft van die mensen ombrengt? Of wanneer eigenlijk? De genocideconventie 1948 gaat uit dat het de bedoeling moet zijn, en de bedoeling is altijd de lastigste om te bewijzen, om een gedeelte of de hele bevolking uit te roeien. Nou, dan zou je toch zeggen... Met 1,5 miljoen mensen ben je toch wel op weg. Leuk op weg, ja. Volgens schattingen was dat van bepaalde gemeenschappen 60-70%. Dat varieert ook een beetje regionaal. In bepaalde gebieden waren de percentages hoog, in bepaalde gebieden lager. De grote steden weer wat lager. De Armeense genocide is erkend door de Internationale Associatie van Genocidewetenschappers. Nou 3 keer en al 3 keer unaniem. Dus iedereen die zegt van het moet nog een keer uitgezocht worden door historici. Dat is nou precies al 100 jaar gebeurd. En daar zijn historici redelijk duidelijk over wat daar gebeurd is. Nu heeft de paus dat dus ook erkend. En nu moet hij gelijk op het matje komen bij de Turken. Naar de ambassadeur. Ja, de ambassadeur dan. Een ambassadeur. Ik zou me als ik paus zou zijn, zou ik me niet op het matje laten roepen door... Nee, begrijp ik al. Maar die Turken, die hebben toch weinig schaamte. Dat je dan het hoofd van het grondpersoneel van God even ter verantwoorde wording roept. Nou ja, dat hebben ze bij heel veel landen gedaan. Dus ze doen het nu bij de paus. Iedereen die het woord genocide in de mond durft te nemen, die krijgt wat te horen van Turkije. Maar ik denk dat de paus gewoon verschrikkelijk duidelijk is geweest wat daar gebeurd is. Ja. En onderdeel van een genocide is het proberen om iemand uit te roeien, een volk. En in de theorie is ook onderdeel daarvan het daarna ontkennen en bewust ontkennen dat iemand bestaat heeft. Want wat je doet met een genocide is natuurlijk het ontkennen van het bestaansrecht van een volk. Ja. Dus het blijven zwijgen daarover is onderdeel van die genocide. En daarom ben je medeplichtig als je het niet gewoon bij zijn naam noemt. Dat is waarom ik het zo belangrijk vind dat het bij zijn naam genoemd wordt. Al was het alleen maar omdat een aantal van de nazaten van dezelfde volken die toen slachtoffer van genocide werden, nu slachtoffer worden van verschrikkelijke moordpartijen onder IS. Onder IS zijn ook alle mensen die niet soenitisch moslim zijn, of je dan shiitisch moslim bent, dan wel jezidi, dan wel christen, word je weer afgeslacht. Hmm. En wij zijn nog bezig met de discussie van 100 jaar geleden. En dat laat zien hoe weinig attent wij zijn. En dat geldt ook voor het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering. De Nederlandse regering blijft praten over de kwestie van de Armeense genocide. Bijna de hele Tweede Kamer, behalve Kuzu Öztürk, PvdA en VVD, zei stop met praten over de kwestie van de Armeense genocide, waarbij je het nog een beetje in het midden laat hangen, maar noem het nou gewoon Armeense genocide. En die motie is afgelopen week verworpen door die partijen die ik net noemde. En dat vind ik toch wel heel erg jammer. Nou goed, de PvdA en de VVD, die zijn, dat zie je ook met bijvoorbeeld de MH17, alleen maar bezig met buitenlandse handel. Dus die willen niet op de Turkse teentje staan. Nou ja, maar wat vond u van die Turkse electoraat, hè? Natuurlijk ook. Maar wat vond u van het optreden van Kuzu? Want die was helemaal aan het schuimbekken in de Tweede Kamer. En dan noemen ze zichzelf Denk, maar dat wordt nou niet echt in uitvoering gebracht. Kuzu die benutte maximaal zijn mogelijkheden als Tweede Kamerlid om zijn stem te laten horen. Het was wat slordig dat hij niet had meegedaan aan en het schriftelijk overleg en aan het debat zelf. En bij de stemverklaring alle anderen ging aanvallen terwijl een stemverklaring alleen bedoeld is om zelf aan te geven waarom je ergens voor dan wel tegen bent. Dan heb je volgens het reglement van orde van de Kamer 2 minuten de tijd om iets te zeggen. En die gebruikte die ten volle en liet zich daar erg mee kennen. Wat ik ook erg vervelend vond, is dat die andere Kamerleden neerzetten als Turks-Nederlandse Kamerleden van andere partijen en niet Nederlands-Turks. Dus eigenlijk beweert dat een aantal andere Kamerleden allereerst Turks zijn en daarna pas Nederlands zijn. En dat is het soort frictie die ik niet fijn vind in de Nederlandse samenleving. Je kunt prima Nederlander zijn van Turkse komaf. Maar als je vindt dat anderen eerst loyaal moeten zijn aan Turkije, dan ga je toch wel een grens over die ik niet fijn vind. Ja, en aan die loyaliteit zit de ontkenning van de genocide vast. Ja, want in Turkije, hoewel in Turkije de discussie ook voortschrijdt, maar is er een stuk meer discussie ook dan een jaar of 10 geleden. Ja, ze erkennen de moorden inmiddels wel, hè? Althans, dat er gemoord is. Ja, maar dan zeggen ze altijd slachtoffers aan beide kanten. Een aantal Armeniërs hebben ook teruggevochten, dus dat is... Schoften, ja. Nou ja, dat gebeurt wel vaker. Ja. Denk even aan het... dat is ook bij andere... Ghetto van Warschau? Gebeurd. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Wat daarna de Russen ook weer netjes hebben laten gebeuren in alle eerlijkheid. Goed. Dus terugvechten is nog niet een ontkenning van een genocide. Nee. Wat was de vraag nou? De vraag zijn we inmiddels voorbij. Misschien moeten we eventjes... Het grappige toeval wil... dat wij met de Turken samen gaan werken... om te voorkomen dat er buitenlandse strijders zich kunnen aansluiten bij ISIS. Hoe vind je dat dan? Ja, dat zag ik ook 3 dagen geleden. Is dat niet hilarisch? Het land wat ongeveer zijn grenzen over 1000 kilometer open heeft staan... voor iedere gek die er langs wil... en het land wat niet eens in staat is om 16 jihadisten te bewaken... gaan samen proberen namens de internationale coalitie... om de intocht van buitenlanders naar ISIS te verhinderen. Wereldvrede was nooit zo dichtbij. Nou, inderdaad. Sorry, wat vind jij ervan? Nou, ik heb de indruk dat Turkije op het gebied van het bestrijden van ISIS... de afgelopen maanden wat vordering aan het boeken is... Dus dat ze ook echt zien dat ISIS niet het soort bondgenoot is dat ze zouden willen of zo. Sterker nog, juist hun ambassadepersoneel is met tientallen tegelijk destijds gegijzeld. En ik zou zeggen, zij hebben nu echt last van ISIS. Dus je ziet dat de Turken mensen stoppen aan de grens nu. Dus ik hoop dat die samenwerking ergens naartoe gaat. Het is hoog nodig. Het is zowel in het belang van Turkije als in het belang van Nederland. Kijk, een van de zaken is, wij werken samen met Turkije... omdat dat een bondgenoot binnen de NAVO is. En omdat het prettiger is dat Turkije aan onze kant staat dan aan de andere kant. En Turkije is in alle opzichten overigens nog een heel stuk verlichter... dan een heel aantal andere landen in het Midden-Oosten. Turkse wetten zijn echt stukken democratie dan de Saoedi-Arabische wetten. Om eens even een voorbeeldje te noemen... Vergeet ook nog wel eens, wanneer je die een bondgenoot wilt noemen, dat het op zich goed is om te kijken of je bij dit soort processen kunt samenwerken. Prima. Ik hoop dat het goed gaat. Het is in het belang van beide landen. We hadden het net al heel even over, tenminste ik. MH17, er komt eindelijk een debat. Ja. Dat duurde even. Het is het eerste plenaire debat na 10 maanden, ja. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, zo langzamerhand begin je toch echt een beetje het gevoel te krijgen waar wat voor soap we terecht zijn gekomen met die moord op zoveel mensen. Ik bedoel, waar moet het allemaal zo lang duren, zeg? Ja, en wat ik vooral heel nieuwsgierig ben, Pieter, waar moet het over gaan? Gaat het over het memo? Gaat het over de totale gang van zaken? De gebrekkige informatie, de gecensureerde informatie? Wat is nu precies jouw inzet voor dat debat straks? Daar ga ik het nog even met de fractie over hebben. Maar je geeft al aan dat er een heel groot aantal onderwerpen is. Het moeilijkste waar we het eigenlijk dus niet over kunnen hebben... is over degene die het gedaan heeft. Want dat is een strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn natuurlijk onafhankelijk in Nederland. En je kunt moeilijk als politiek dwars door een strafrechtelijk onderzoek gaan heen fietsen. Want die data moet gevonden worden. Maar enig ongedeeld is er bij mij natuurlijk ook wel. Want ja, volgens mij moet daar heel veel bewijsmateriaal onmiddellijk beschikbaar geweest zijn... om te beginnen bij de satellietfoto's van vlak voor het neerhalen van de MH17... die toch duidelijk moeten hebben kunnen aangeven waar Buk stonden, in wiens handen die waren. Precies. Dus als ze eventueel een bewijs van de Buk zouden hebben... zouden ze na vrij snel kunnen kijken dat het niet meer dan van 1 of 2 plekken gekomen zou kunnen zijn. Er stonden echt geen 30 batterijen opgesteld. Nee, dat moet al wel duidelijk zijn. Maar goed, daar kunnen we het dus niet over hebben. Waarover dan daar wel? Daar kunnen we het dus niet over hebben. Nou ja, het tweede wat heel prangend is natuurlijk... wat kun je hiervan leren? Kijk, het hele onderzoek gaat er nu over van leren... Nou, dat je niet met de buk op een vliegtuig moet schieten... maar dat is natuurlijk niet wat je kunt leren. Wat je kunt leren is dat je over bepaalde gebieden wel of niet moet vliegen. En daar heeft de regering een aantal maanden geleden van gezegd... nou, we hebben nieuwe afspraken binnen de IATA, we gaan een website opzetten. En als die website opzet, we gaan alle informatie delen... en dan wordt het luchtvaartverkeer veiliger. Nou, ik heb die website nog helemaal niet gezien. Ik heb nog niet gezien dat landen informatie aan het delen zijn. En ik wil wel weten hoe het op dit moment zit met het vliegen over Irak, over Syrië, over Libië, over Noord-Korea. Egypte, Sinaï-woestijn, waar ook opstandelingen zitten met luchtafweergeschut. De lessen die we kunnen leren over van nou, wanneer vliegen we ergens niet over? En overigens, als je zegt van je kunt overal waar onrust is niet vliegen, dan heb je een heel groot gedeelte van de wereld. Dus je moet hem misschien iets preciezer inschatting maken. Ja. Die moeten nu wel geleerd zijn. En misschien ook een beetje iets in de sfeer van openheid. Ik bedoel, daar haal ik een soepeltjes met een bruggetje ook even die. Die naheffing van de EU bij, die helemaal dicht gekit is met strepen, zwarte strepen. Waarom mogen we dat daar weer niet weten? Krijg je daar ook een beetje de zenuwen van, of niet? Ik krijg er totaal de zenuwen van de openheid. Bij de MH17 mochten we die memo niet weten, omdat het diplomatiek geheim was. Nou, hij is nu openbaar. Heb jij enig protest gezien van de Amerikanen? Niet heel erg, trainers? Nee. Nou, bij de ABN AMRO mochten we de brieven van de ABN AMRO niet krijgen, want ze waren privacygevoelig en ze waren concurrentiegevoelig. Heb jij een onderzoek gezien van justitie vanwege de concurrentiegevoeligheid? Nee. Nee. En bij die naheffing mogen we het niet weten, omdat Nederland een speciale brief aan de Europese Commissie geschreven heeft om ze geheim te houden. Als je dit alles optelt bij het feit dat Plasterk bezig is om een wetsvoorstel te schrijven waarin hij inzage alle e-mails van Nederlanders mag verzamelen, dan komen we straks dus in de situatie dat ik de brieven van de regering niet mag inzien, maar de regering wel alle e-mails en brieven van alle Nederlanders en alle Kamerleden mogen inzien. Terwijl ik wel geacht word namens iedereen de regering te controleren. Ja. Dat maakt het op dit moment buitengewoon lastig. En ik blijf ervoor inzetten om die spullen dus gewoon boven tafel te tillen. Nou, dat zie je bij dat WOP-verzoek ook. Bij dat WOP-verzoek over de MH17 krijgen we dus wel alle informatie over de nabestaande bijeenkomsten en de condoleanceregisters. Nou, als er ergens een keer het argument gebruikt had kunnen worden van privacy, dat is nou daar. Ja, precies. En wat de rest is een zwarte strepen. En dan hadden ze mogen zwarte strepen. En heel veel meer dan ze gedaan hebben, kan ik u vertellen. En wat krijgen we niet te zien? Dat zijn de besluitenlijsten die genomen zijn door de commissie die ingesteld was om de hele zaak te coördineren. Nou, die had ik wel willen zien. Ja. Dus de WOP wordt kennelijk gebruikt om de privacy van de regering te waarborgen, maar niet van de burgers. Nou, daar moeten we onmiddellijk mee op. Dat is echt de verkeerde volgorde. Nou, Pieter, pak ze, Pieter. Dat is aan jou, jongen. Winnen. We staan erachter, hè? Ik heb jullie hulp daarbij nodig. Maar goed, ik heb volgende week dus MH17 debat. En dinsdag daarvoor het debat in de Raad van Europa over Snowden. Dus naar aanleiding van de twee hoorzittingen die ik met Snowden gehad heb, gaan we in de Raad van Europa discussiëren wat landen zouden moeten doen om ervoor te zorgen dat het afluisteren geen idiote vorm aanneemt. We gaan het volgen en we wensen je succes. Goeiedag. Dag Pieter. Dankjewel. Goeiedag. Tot ziens. Hoi. Het Haags geluid. De liefdespanter doet gerust ook wel eens wat zorgtaken in het huis. Dagboek van de liefdespanter. De charmante vrouwenbelangenorganisatie Women Inc. heeft wat nieuws bedacht. En wel de actie Ik ben er even niet.nl. De bedoeling van deze spijbelactie dat alle vrouwen van Nederland op 1 mei aanstaande even gaan stilstaan bij de vraag: voor wie zorg ik eigenlijk? En hoe zwaar heb ik het er eigenlijk wel niet mee? De kwestie is namelijk: vrouwen zorgen nu al 2 keer zoveel als mannen. En als binnenkort de participatiemaatschappij van start gaat en ze dus naast de zorg voor mannen en kinderen ook nog te maken krijgen met het billenwassen van ouders en schoonouders, is het leed helemaal niet meer te overzien en krijgt ze stress. Dit terwijl de man des huizes gezellig naar het werk is en zich daar vermoedelijk onder zijn notenhouten bureau de hele dag laat pijpen door zijn gewillige en strakke secretaresse de hond. De bedoeling van al dat denken op 1 mei is dat vrouwen in de gaten krijgen dat ze stevig in de bibs worden gepiepeld door hun man, die er inderdaad niet over piekert de helft van alle zorgtaken op zich te nemen. Hij kijkt wel uit, want anders blijft er naast werk en gezin helemaal geen tijd meer over om leuke dingen te doen als hobby's, bier drinken met je vrienden en een tukje doen op de bank. Bovendien, weet een man, heeft een vrouw een sterker ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en is ze ook veel beter in zorgen. Dus waarom zou je de natuurlijke orde der dingen verstoren? Ik kan de vrouwen het dagje denken besparen. Wil je een man mee laten zorgen, zul je met zeer zwaar geschut over de brug moeten komen. Iets in de sfeer van een vechtscheiding die hem emotioneel en financieel zou ruïneren, of als hij het nog steeds lekker vindt om de liefde met je te bedrijven, een pikstraf van 6 weken. Een man zal namelijk nooit uit zichzelf meer werk op zich nemen dan strikt noodzakelijk. Het zit niet in ons systeem. We hebben door de eeuwen heen namelijk vooral heel goed geleerd om voor onszelf te zorgen. De zorg voor anderen laten we graag aan derden over. En willen jullie dat niet zijn, zorg dan dat er geld genoeg wordt verdiend voor een crash of een bejaardenhuis. Simpel als dat. Dagboek van mijn liefdespartner. Mooi handje, mooi jongen. Ja. Anneke Diephorst springt desnoods met haar zaklamp voor een aanstormende auto als ze daarmee het leven van een pad kan redden. Ze is namelijk de coördinator paddentrek Maasland voor de KNNV Vereniging voor Veldbiologie. En ze heeft met haar vrijwilligers in de regio de afgelopen tijd 4700 amfibieën de weg overgezet. Want anders, Jan, gaan ze dood. Nou, een hele goede dag, paddentrekker en redder Anneke Diephorst. Goedemorgen. Goedendag, mevrouw Diephorst. De paddentrek, wat is dat? Dat is padden en kikkers en salamanders over de weg naar de sloot zetten. Ja, en wacht even, is dat een paddentrek? Paddentrek is toch denk ik dat die beesten zelf naar de sloot gaan? Ja, dat doen ze ook. Dat doen ze ook. Alleen omdat er zoveel verkeer is, hebben ze maar een hele kleine kans dat ze de overkant halen. Ja, dan worden ze platgereden. Dus dan pakken wij ze op. Ja, worden ze platgereden. Daarom pakken wij ze op als ze uit de tuinen komen van de mensen, de bewoners. De bewoners. En dan zetten we ze over de weg en in de graskant en dan gaan ze verder wel naar de sloot. Maar waarom gaan die beesten dan opeens met z'n allen trekken? Ja, dat is stom. Dat is het instinct. Want ze willen terug naar de sloot waar ze zelf geboren zijn. En in die sloot gaan ze paren en eitjes leggen. En dan komen ze in de loop van de weken hierna weer terug en dan gaan ze weer in de tuinen. Want het zijn eigenlijk landdieren. Dus het gezodemiet begint binnenkort weer overnieuw? Nou ja, nee, we hebben ze zometeen net achter de rug en dan komen ze wel weer terug. Maar daar hebben ze een aantal weken de tijd voor en het is nou veel later donker. En ze zijn na de winterslaap zijn ze heel sloom. En als ze weer terug gaan, dan zijn ze veel warmer en zijn ze ook veel sneller. Dus wacht dan even. Halen ze de overkant wel. Maar ja, nee, u veronderstelt heel veel kennis bij ons die we niet hebben, althans ik niet. Want ja, ik wel. Ja, jij hebt wel eens gedaan, hè? Ja, ik heb geholpen bij de paddentrek. Nou, daar moet je zo alles over vertellen. Maar eerst wil ik even weten, die beesten gaan dus 's nachts in het donker. Dat was slim op zich natuurlijk. Ja, dat klopt. Zodra het donker wordt, gaan ze op pad. Ah, en dus dan in de winter is dat heel vroeg en dan zijn ze nog een beetje sloom en dan rijden er nog veel auto's en dan worden er dus heel veel pad. Hoor je hem niet, Jan? Ja. Hoor je hem niet? Nee. Mevrouw Diephorst maakte een ontzettend leuke grap. Oh ja? 's Avonds gaan ze op pad. Oh, maar dan ga ik een vraag stellen aan mevrouw Diephorst. Was dat ook de bedoeling? Dat ze op pad gaan? Nee. Dat is een grap. Dat is de bedoeling. Dat is de vaste woordspeling. Ja, dat tijdens de paddentrek. Nou, mooi. Ja. De paden op de laan. Ja, goed. Kijk, laten we eerlijk zijn. Kijk, we kunnen natuurlijk wel zeggen, want dan hebben ze lekker geneukt in die sloot. En dan lopen ze terug, zijn ze warm, kunnen ze gewoon meteen weer naar die bos of naar het tuintje toe. Maar aan de andere kant, als ze dan platgereden worden, maakt het ook niet zoveel uit. Want dan hebben ze zich voorgeplant. Dat is waar. Dat denkt is u er ook zo ding. Over? Of heeft u alle padden even lief, zeg maar? Ik heb alle padden even lief. En waarom eigenlijk? Nou, omdat ik het gewoon prachtige beesten vind. Zijn toch een soort lelijke kikkers? Nee, ja, ik vind ze mooi. Want ik vind zoals ze eruit zien, ik vind het een soort prehistorisch dier. Ja. Ja, en is dat niet dan tijd dat die, zeg maar, het straatbeeld verdwijnen nu? Ja, dat zou toch doodzonde zijn? Oh. Nou, ik kan mij eerlijk gezegd niet rotten. Maar vroeger was ik daar wel heel erg mee bezig. Oké. Okay. Ja, want wij woonden bij een bos. Ja, jullie waren bij een bos in Bergen, hè? Ja, en dan aan de overkant was dan die sloot. En dan gingen ze met z'n allen in één keer over die weg. En dan als daar een auto overheen reed, dan was het een soort paddengenocide. Dan was een halve man op padden gehakt. Mevrouw Diephorst, u heeft zelfs gezegd ergens in de krant dat u dus noods voor zou springen met een zaklantaarn en voor zo'n aanstormende. Is dat niet een beetje te dol eigenlijk? Nou, dat is het ook wel. Dat is het ook wel. Maar wat ik wel doe, als ik een pad zie en ik ben al op de weg, dan laat ik die automobilisten met mijn lantaarnen zien dat ik er ben. Oh ja. Oké. Okay. En dan ga ik niet opzij. Nou, ik kan je toch vertellen, want ik heb dus ook heel veel meegemaakt, hè, in de paddentrek. Bijvoorbeeld, had je er een emmertje. Had je een emmer ervoor? En dan zaten er dan 2 padden in. En het emmertje erop zaten er 6 in. Dus, heel gek. Maar u hebt het niet helemaal alleen gedaan, hè, mevrouw Diephorst? U had een heleboel vrijwilligers, toch? Ja, dat klopt. En ik moet ook zeggen dat ik aangesloten ben bij de KNNV Delftland. Ja, mooi. En wat is de KNNV, mevrouw? Ja, dat is een natuurvereniging. Oh, natuurvereniging. De Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging, Delftland. En die vinden dat je dieren moet beschermen en dat ze de kans moeten krijgen om hun leven te leven. Nu kan ik... Dat willen we samen als mens en natuur. En hoeveel heb je er nou, zeg even, stel nu voor u was gewoon langs die weg gaan staan elke avond met lantaarn, maar u had niks gedaan. Hoeveel onschuldige amfibieën waren er dan nu dood geweest, zeg maar? Alleen al de Julianenweg in Maasland, 700. Zo 700 meters. Ja, ja, ik 700. Heb geen idee, is dat veel of weinig op de totale populatie? Hè? Dat is toch hartstikke veel op één weggetje? Ja, 700, maar als je 3 miljard kikkers in die tuin hebt zitten, dan is het niet zo erg. Nee, maar als je zeg maar 40 miljoen koningsweggetjes hebt, keer 700. Ja, oké. Okay. Is het veel of weinig, is de vraag eigenlijk, mevrouw Diepkoos? Veel. Nou, dat durf ik niet te zeggen, want veel. Het zijn er natuurlijk hartstikke veel. Ja, zie je. Het is ook heel veel. Ja, maar het zijn er bij elkaar en dat is heel veel. Het is niet echt een bedreigde diersoort, toch? Jawel. Oké, okay, zie je, daar komen we ergens wel. Maar ik zal je wat vertellen, want ik wilde nog een leuk verhaal vertellen. Oh, wacht even, mevrouw. Nu had mijn moeder, die heeft ook een, die had een vriendin, want ik was op een gegeven moment mee opgehouden. Ja, op een gegeven moment ga je van de padden naar de meisjes, zo is het toch, hè? Dan ging ik meer op, op het liefdespad. Ha! Ja. Een vriendin van moeder die deed het dus ook. Alleen die had niet zo'n handige zaklantaar als mevrouw Diepenhorst. En toen kwam er een auto aangereden en die is er toen ook volgesprongen voor twee padden. En de mensen helemaal stront gereden. Nee, echt. Er was geen bot in haar lijf, was er niet gebroken. Nee, vreselijk. 2 jaar gerevalideerd. Dat denk ik, ja. Kan ook gebeuren. Ja, maar dat gaat te ver. Dat is natuurlijk niet goed. Dat zeg ik ook tegen de vrijwilligers. Oh, dat is jouw niet leven goed. Is meer waard dan het leven van een pad. Oh, ik ben heel blij dat u dat zegt. Want mijn moeder die wil nog wel eens dingen zeggen als een hond. Een hondenleven vind ik belangrijker dan een mensenleven. Dan zeg ik altijd, mam, dat kan je echt niet zeggen. Nee. Stemt u Partij van de Dieren? Nee, dat doe ik niet. Oh, dus zo gek is het ook helemaal niet. Okay. Nee, maar ik ben wel lid van heel veel andere natuurverenigingen. Mooi. Oh. Ja. Nou ja, Jan heeft nog even een goede vraag. Een paddenvraag. Nee, eigenlijk niet. Ik was gewoon zo nieuwsgierig naar wat mevrouw Diepenhorst in de rest van haar leven doet als 's avonds, als ze niet padden over moet zitten. Meen je dat nou? Ja, want anderhalf gevoel deel ik nou helemaal niet. Nee, maar hoeft niet. Maar kan ik toch gewoon vanzelf graag willen weten. Wat is de rest van uw levenspad? Ik ben coach in verliesverwerking. Wat? Ik ben coach in verliesverwerking. Kijk, zie je, dat is hartstikke interessant. Maar moet je nagaan. En ik ben daarnaast nog klachtenfunctionaris in een ziekenhuis. Klachtenfunctionaris en helpen met doodsverwerking. En ook nog een paddentrek vrijwilliger. En weet je wat je dan ziet? We hebben hier de moeder Theresa van de Koningenweg pakken. Je hebt hier een echt mens wat alles in het werk stelt dat de andere van Gods creaturen op aarde het ook goed hebben. Nou, maar mevrouw Diepenhorst, u bent een held. Zo mag is ook het, mevrouw Diepenhorst, ja. Okay, mogen we u veel succes wensen en wees alsjeblieft voorzichtig ook met de trek terug. Ja, en als je dan weer op pad gaat, vergeet het lantaartje niet. Hè, want allemaal leuk en aardig, al die padjes en die salamandertjes en al die andere troep. Maar mevrouw Diepenhorst, stukjes, dat moeten we niet hebben. Ja, mensen in het ziekenhuis moeten ook ergens kunnen klagen. Ja? Zo is het. Nou, dank u wel voor het tijd. Dag. Echte Janne. Ja, dan is er hier nog even iemand die nog iets wil zeggen. Weet het beter. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, dat debat over salarisverhoging bij de ABN AMRO. Maar dat had natuurlijk veel beter gekund. Waarom moet dat zo verschrikkelijk traag, denk ik dan? Ik zag dit gesodemieter natuurlijk al lang aankomen. Daar heb ik mijn bronnen voor. Maar dat het dan zo'n flauw wel eens niet eens verhaal moet worden. Als het een beetje slimmer hadden gespeeld, vroegen ze mij om Jeroen Dijsselbloem aan te pakken. Ligt hij binnen een half uur te huilen op de vloer van de Tweede Kamer. Was die boel vorige week al opgelost. Maar ja, mensen doen het liever op hun eigen manier. Dan moeten ze het zelf ook maar weten. Ja. Prachtig. Het viel niet mee, het viel niet tegen. We hadden bijna de eerste zomerdag. We gaan vlucht naar Gerrit. Heb je er een beetje zin aan vanavond, kerel? Jawel, jawel. Jullie nog wel, het laatste kwartiertje. Nou, ik zou je vertellen, Gerrie G. Ik heb een beetje in de tuin gewerkt zelfs. Ja, en niet alleen dat. Wat dan nog meer? Je hebt volgens mij nog 2 meer tegels gedragen ook. Godverdomme, nou, ik heb pijn in mijn rug, het is niet te geloven. Nee, kijk, ik heb een terras. Hè, je had een terras? Ja, nee, die heb ik nog steeds. Maar die tegels waren best wel lelijk. En toen kwam ik op het lumineuze idee afgelopen jaar om ze te schilderen. Nou, dat moet je dus niet doen. Wat voor kleur? Grijs. Daar waren ze dat niet al? Nee, ze waren wit. Oh. Het waren zeg maar de lelijke witte tegels. En nu zijn lelijke grijze tegels. Ja. Dus dat gaat eruit. En dan heb ik dus op Marktplaats klinkertjes weten te bemachtigen voor weinig. Alleen de tyfusbende moest ik ophalen met nou, wat een pijn in mijn rug. Wat was dat zwaar, zeg, verschrikkelijk. Ga je er zelf aan liggen ook, of niet? Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Boah. Goed. Ben jij een beetje tuinier, Gerritje? Waarom dat gewone klinkers of meerdere klinkers? Dat is niet grappig. Oh. Nou, doe maar één keertje. Ja. Goed, Gerrit. Mooi weer, niet? Ja, het was rokjes weer. Daar wou ik het eigenlijk over hebben, man. Oh, dat is leuk. Ik zit wel een beetje met een probleem, want ik krijg dan wel mail. Je zegt dan, zeg ik op radio, het wordt rokjesdag. Maar hoe lang mag zo'n rokje nu zijn? Nou ja, dat weet ik niet. Wat is een beetje bij jullie? Is het een beetje christen bij jullie, toch, of niet? Ik heb me een beetje advies gegeven. De leeftijd maal 2 centimeter, of komt dat slecht uit? Ja, ik ga je niet in mee, hoor. Nee, maar als je het weten wil, ik ben zo van, ja, dan moet je lekker zelf weten. Heb je Piet Paulusma gebeld? Dit is gewoon een beetje smerig. Nee, ons niet. Nee, ik kan daar best een normaal antwoord op geven. Je kunt, ja, maar dat is een meisje van 18, mag dan een rokje van 16 centimeter aan. Dat vind ik gewoon smerig. 18 is keer 2, dat is altijd nog... 36. 8, zei ik, hè. Hé, maar Gerrit, jij bent niet zo'n man die vindt dat alleen hele knappe meisjes korte rokjes aan mogen. Nee, dat is discriminatie. Hè? Dus als jij gewoon, gewoon stevig slagschip bent met een forse bodem, dan mag je ook een rokje. Ja toch? Ik hoef niet te kijken, toch? Ik kan de andere kant ook ergens niet mooi vindt. Wat jij, Jan? Nee, maar ik wou graag wat meer de standaards hebben. Dan kan ik een eenzijdig advies geven. Kort rokje is gewoon net 2-3 centimeter onder het kruis. Houd het op. Ja. Dat is een kort rokje. Dat is een kort rokje. Oh, okay. Afijn. Het weder. Het weder. Is het weer rokjesdag deze week? Ik vraag het extra omdat de komende dagen toch weer behoorlijk warm gaat worden. Oh. En het ziet er best wel aardig uit. We hebben het afgelopen weekend natuurlijk ietsjes in de mineur, maar het was toch wel redelijk zonnig. Ja, het was wel mooi weer om in de tuin te werken, want het was niet zo heel warm. Dat vroeg ik net. Werk jij wel eens in een tuin? Jij bent helemaal geen type volgens mij voor in de tuin te werken, Gerrit. Nee, het is voor mij een motje. Ja, hè? En doe je het dan wel? Zeg je tegen moeder Vossens van... Jelmer is een keer bij ons geweest. We hebben heel veel gras en we hebben zo'n zitmaaier. Nou, dan ga je opzitten. Een uur later is alles... Nee, maar dat is niet tuinier. Dat is geen tuinier. Tuinier is dat geklooi in perkjes met bossen viooltjes. Dat is niks. Heb je Afrikaantjes... Nee, jullie hebben geen Afrikaantjes. Nee. Dat is ook het mooie van de Achterhoek. Nee, dat is het mooie van de Achterhoek, ja. Maar we hebben het even over het weer. We hebben vandaag... is het ook nog een beetje zo'n 15, 16 graden maximaal. Vind ik koud, hoor. Ja, het is 13, 14 graden mogen we hebben. Dus het is redelijk normaal. Ja. Beetje veel wind nog vanavond als jullie naar huis gaan. Hoe laat is het toch alweer? 2 uur. Als jullie naar huis gaan, dan waait het nog wel een beetje. Want lekker belangrijk, het is een hele grote auto. Die zwakke storing die nog langs komt over het noorden van het land, nog een beetje regen gebracht. Maar daar heeft de rest van Nederland niks mee te maken. Nee. En dan op de maandagmorgen begint dat al een beetje vroeg. En dan is de zon er alweer bij en dan wordt het een heel mooi dag. Krijgen we nog mist, Gerrit? Nee. Maar we hebben dinsdag en woensdag zelfs, dankzij het hoge drukgebied boven, laat maar zeggen, het Europese vasteland, hebben we toch al redelijk weer met wind die dan uit zuid- tot zuidwesten richting komt. En dan kan het dinsdag al een graad of 20. Dat heeft hij soms. 20. Gaat hij ineens door. Woensdag, 23 tot zo. Kou, 23. We hebben dus de eerste echte zomerdag, hè? Ja, nou... Ja, dat kan het worden. Ja, dat zou het wel worden in het zuiden van het land. Nou, op de woensdag. We gaan dus een beetje richting zomer. We gaan dan weer richting het weekend en dan komen echt de jannen eraan en dan gaat de temperatuur ook weer naar beneden. Ja. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat is nou eenmaal de laatste tijd zo. Hij ziet een correlatie. Iets minder. Ja. Nou, prima. Hé, Gerrigo, we gaan richting zomer en dat vinden wij prettig, want ik zeg altijd maar zo... Ik heb de zomer in mijn bol. Dus gooi die glazen nu maar vol. Ja. Wat moet ik nog meer wensen? Alleen maar fijne mensen. Voor mij begint nu echt de lol. In april al. Enfin, heb je dan een zomerse weerspreuk? Een zomerse weerspreuk. Het is alsof dit allemaal nieuw voor je is elke week, hè? Dit. Ja, nee, maar een zomerse weerspreuk. Nou, wat dacht je dan? Gedacht? Een winterse weerspreuk. Oh nee, maar ik heb gewoon een weerspreuk die met april te maken. Nou, ook goed, joh. Kan ook gewoon onze drotten. Ja, precies. April maakt de bloem en mei krijgt de roem. Tja. We nou, kunnen twee dingen doen. We kunnen gewoon dit net doen of we dit snappen of we kunnen het vragen. Volgens mij valt dit helemaal niet te snappen. Jawel, er is wel iets. Wat zit hier? April is de grasmaand, dan groeit er alles. En mei, die krijgt dan de roem. Hè? Oh, oké. Okay, dus ja, dat zei je net ook. Dus, ja. Ja, dat zei ik net ook. Ger, onwijs bedankt. Ja, dankjewel. Je was sterk. Sterk, ja, vond ik ook. Ja, ja, ja kan de week weer leuk beginnen. Oh, wacht even. Gerrie, de meivakantie komt eraan. Wordt het een beetje mooi? Godverdomme. Nou, ik heb de kinderen en ik moet dus weten wat ik ga doen, weet je wel. Ik heb de kinderen. Ik heb nog nooit vakantie gehad. Wanneer is de meivakantie? Nou, even één grote vakantie. Wanneer is de meivakantie dan? Ja, in mei. Eind april begint hij in het Holland. Iets van 27 april. Eind april begint de meivakantie. Ik heb het ook niet verzonnen. Hij loopt door tot de meivakantie. Het is 2 weken, hè? Is het goed? Aan, ja, nee, maar geen hoge temperatuur. Maar is het goed dat we volgende week even over hebben? Ja, is goed. Ja, is goed. Ja. Dan gaat het! Goed gaan. Goed gaan. Adieu! Adieu! Oh, de naneuk. Ja. Ja, zeg het maar. Ik zal het verklappen. Volgende week Kees Verhoeven van D66 te gast. Alweer in Tweede Kamerlid. Dit maal van een andere partij. Waar we heel erg van houden ook. Per se, maar goed. Mitsen en maren. Ja, het kan maar de Kees ene is kant. Een, Kees kan is een veteraan kant. Van echte Janne. Die weet hoe het spel gespeeld moet worden. Precies. Dus die komt hier gewapend met allerlei primeurs. Mooie scoop trouwens, over primeurs gesproken met Max Verstappen die naar Ferrari gaat. Ik bedoel, dat hebben wij gewoon. Onvoorstelbaar. Niet dat we ooit voor overgenomen. Nee. Maar ja, goed, waarom zou het ook? Later zullen mensen zeggen, ze wisten het toch vaak als eerste. Bedankt voor het luisteren, echte Janne. We zijn de volgende week weer met Kees Verhoeven van D66. Janne en ik ga naar bed. Ik zeg, dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Heb ik dus op Marktplaats klinkertjes weten te bemachtigen voor weinig. Waren dat gewone klinkers of meerdere klinkers? Dat is niet grappig. Oh. Nou, doe maar één keertje. Ja.